na podcast. 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kávöri, és ez pedig a 169. podcast, ami időben megérkezett only egy hét csúszással. Hát, itt van velem egyébként Laller, Alex és Balázs. Avagy Balázs, Alex és Laller. Hellasz! Mi az a Hellasz? Ez egy ilyen IT-sokkos sztori. Hello! Elindult az iPad-en is. Na! Hát elnézéseteket kell kérnünk, mert hogy bla bla bla tudjátok, élünk, felnőttek vagyunk, vagy hát legalábbis szakorunk szerint, meg a beosztásunk szerint, igen. Nem a podcastünk szerint, igen. Viszont hát egyszerűen csúsztunk, elnézéseteket kell kérnünk. Megpróbáljuk jövő héten is egyébként tolni a podcastet, hogy ne ugorjunk ki a jól megszokott kerékvágásból. És nincsen velünk sajnos Papi, mert már hogy megint. Már megint, és nincs itt Marci sem, még mindig. Ránk streamelnek mind a ketten, vagy? Nem. Papi, én úgy tudom, hogy szabadságát tölt, és egyáltalán seggépnél nincsen, de ha... Segít. Igen, és ez olyan, mint a ezek a bandgate, meg ilyenek tudod az iPhone-nál. Ja, igen. Tagsigét. És azt hiszem, talán Magyarországon sincs egy ilyen. Szóval ezért nem tudjuk, és nem is szeretnénk őt meg. Vagy annyira letiltotta a YouTube a live-jait, hogy már podcastbe se jöhet. Jaj, szegény, tényleg. Ez a két megoldás lett. Mi történt? Meséljetek, én nem voltam itt, nem vagyok képben. Belekeveredett egy zavaros jogi helyzetbe. Én úgy tudom, hogy volt egy játék, amit talán a bétáját, vagy megjelenés előtt, vagy nem tudom, mi volt pontosan a történet, de ugye kérdéses volt, hogy streamelheti-e a játékot. A Sony küldte neki, és a Sonynál ő megkérdezett valakit, aki kompetensebben a témában, tehát ő dönthet arról, hogy ő streamelhet-e vagy nem, és az azt válaszolta neki, hogy igen, streamelhet. És streamelt, és utána a Sony meg egyből lett copyright strike volt a izé csatornáját. Valami ilyesmi volt a történet, és most megvan tőle vonva a streamelés joga, én úgy tudom. Igen. Az elég durva. Igen. Akkor kb. Ugyanaz, mint ami Alex-szal volt, ugye? Az egy dolog. Nem. Nem, ez más, mert itt ő, tehát Alexnál én úgy tudom, hogy ő úgy kapta a sztrájkot, hogy valami cuccnak a gyártója, amiből ő csinált egy paródia videót, az ugrált. Igen, az kicsit más volt, mert ott én újra használtam egy videóanyagot, ami már fel volt egyszer töltve, és aztán az, aki csinálta a videóanyagot, az becopyright strike-olta, és akkor én megkaptam automatikusan. Itt annyi a különbség, hogy ez olyan, mint a Nintendo például. Ha a Nintendo által feltöltesz egy Zelda gameplayt, akkor megfogják és elveszik tőled a monetize szarságot, tehát nem tudsz vele pénzt keresni, hogy a Nintendo-nak menjen ugye a pénz. Mert de csak arra az egy videóra, nem? Persze. De csak arra az egy videóra. Na, ellenben, ami még tud történni, de az csak ilyen esetben általában, hogyha copyright strike-ot kapsz, amiből már nekem volt kettő, hanem három, csak az elévültem, és az még nagyon az elején volt, és az csak azt tudja leszedni, aki küldte neked, vagy pedig elévül, vagy három év alatt. Ha? Ó, az nice. Gondolom ebben az esetben strike-ról volt szó, mert ugye valami pre-release, vagy nem tudom milyen stádiumú játékról volt szó. Én úgy emlékszem, hogy itt ebben az volt a csavar. És igen, a kommentekben azt jelzik páran, hogy már visszakapta, és ja, már is visszakapta. Jó neki. Aha, jó. Na hát ez a lényeg, hogy a Papinak jó legyen. Hát de konkrétan. Na most a nullára raktam a mútolást, ami nem volt egy jó ötlet, mert néha az ember ír nullákat a billentyűzetén. Hogy így ilyen szaggatottan lehetett hallani, szóval már elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Na, de... Igen, fontos információkat hallottatok, remélem ezzel segíthettem nektek. Igazából amit szeretnék ezen a mai podcasten kicsit úgymond letudni. Ugye nekünk van egy ilyen Wunderlist nevezető alkalmazásba egy listánk, ami tulajdonképpen arról... csak én használom. És nem összekeverendő a Wunderbaumból. Én is mindig használom, adás előtt beszoktam írni, hogy mi lesz a téma, de adás előtt ilyen 3 perccel. Igen, de most így mérégetsz bennünket, Alex, de tényleg. Tehát amúgy tényleg csak az Alex pakolgatja bele a sztorikat. Hát ez van. Ez van, így járt az Alex. Ez van 2. És ugye ebbe egy rengeteg témát föl szoktunk halmozni, Alex. Igen. Rengeteg témát felhalmoztatok, ez januárig tartott, azóta csak én. Alex rengeteg témát felhalmozott ebbe a doksiba. Szeretnék ebből párat kitolni, mert hogy tényleg ez így nem járja, hogy Alex itt tolja ezeket a kontentátokat, és aztán semmiféle értelme nincsen. Van egy nem annyira aktuális már, de szerintem azért nyugodtan beszélhetnénk róla. Tavaly decemberi, 2014 decemberi, hogy a Beatles felosztott. Nem. Na jó! És mit gondoltok erről? Ez olyan mit, amikor már nem tudom melyik videós csinálja azt, hogy megváltoztatgatja a Twitter bajókat a zenekaroknál, meg az ilyeneknél. És akkor oda volt a Smash Mouth-nak, tudjátok, aminek az a száma, nagyon híresi szám, Buddy Vance, tudom, ja, Shrek végén ment. És akkor odaírta a bajóba, mintha a zenekar írta volna ki, hogy fuck you Shrek, mi lehetünk volna a következő Beatles? Ez rohadt, hogy azt hiszem Jack Spears volt, de azon olyat röhögtem. De hogyan írogatja így át? Vagy csak hát tudod, a deves izével, tehát a böngészőtbe bármit át tudsz írni. Hát úgy csinálják ezeket a Trumpos tweeteket, amikben hülyeség van írva, tudod. Ja, hogy maga Trump írja. Simán lehet, hogy a Trump is írja szerintem. Hát nem úgy, hanem ami olyan, tudod, ilyen idiótaság. Na most megint nem, most ugyanazt mondtam el, mindegy. De hogy igen, vagy a Trump írja, vagy a Jaden Smith. Ki az a Jaden Smith? Nem, a Will Smithnek a fia. Will Smith ja, a fia. Igen. És annyira epic hülyeségeket tud kérni Twitterre. Érdemes nézni a Twitterét. Az a csávó, az egy ilyen, az ilyen, ilyen megfejti a végtelent, meg minden mást is. Igen. Hát az valami egészen extrém. 10 évesen, vagy 12 évesen, nem tudom. Igen, de tényleg, tehát... Ami egészen de úgy lehet, hogy Jenny, hát figyelj, most ez simán lehet. Vagy nem? Egy párhuzamos univerzumban talán. Én szerintem nem. Igen, vagy néha átjár egy párhuzamos univerzumban. Simán. Szerintem lehet, hogy inkább nem Jenny a csávó. Nagyon durva dolgokat szokott mondani. Ilyen a végtelen, az én vagyok, és ha én vagyok, akkor a végtelen egyesül, és akkor így legszívesebben arra mondanám. És ha a végtelen egyesül, akkor mi lehetünk volna a következő? Egyébként, ha belegondolsz, még nem is tudom, hogy kitől lehet ilyeneket hallani. Tehát ennyire elborult szövegei még Dopmennek sincsenek, nem? Azért túlzás. Pedig azért a Dopmen is tud nyilatkozni vicceseket interjúban, hogy így nem érted, hogy miért mond ilyet. De a csávó az folyamatosan ilyeneket tól. És egyébként, hogyha már itt tartunk a vicces mondásokra, akkor nem tudom, mennyire emlékeztek még a Rótár Adrián. Föladja a politikai pályát. Az nem Rótár, el volt írva, Dr. Rótár Adrián. Dr. Rótár? Igen. Dr. Kotács! Dr. Rótár, az egy doktor. Dr. Rótár. Nem, az nem létezik. Doktor, de úgyis nem csak... Na, azért, jó. Nem csak volt egy ilyen volt egy ilyen történet a múltamban, hogy volt egy Drotár nevű ismerős, és mindig Dr. Rótárnak hívtuk, és olyan szintig jutott ez a dolog. Hogy letiltott Facebookon. Hogy nem az, hanem hogy egyszer egy konferencián konkrétan úgy írták ki a nevét az asztalhoz, hogy Dr. Rótár. Az tényleg, amikor így elkezdesz trollkodni, és a trollkodás tényleg teljesen átmegy abba, hogy már így összeolvad a valóság. Igen, mondtuk, hogy a következő szint az lesz, amikor már a szülei is így szólítják. Azért talán nem fog előfordulni, vagy nem tudom. Azért az egy új achievement lenne, nem? Jaj. Ők így átnevezik. Meg egyébként ez hogy van, hogy elvileg a nevedet úgy módosíthatod, nem? Hogy a monogramod maradjon. Én ezt hallottam, erről ti tudtok valamit? Fizetni kell 5 eurót, és akkor úgy kapsz egy új Magyarország ID-t. És akkor... Igen. De ezt szeretném. Az lehet, hogy a Blizzardnál... kicsit többet, akkor még jobb életed lehet. Igen, akkor politikai menekültként újra kezdhetsz mindent. Nem, de jaj, akkor de fizetni kell, havonta venni kell a kártyát, tudod, ilyen 60 napos. Feltöltő személyazonosság. És kapsz mellé néhány goldot, tudod? Tényleg milyen lenne, hogyha a személyigazolványodra fel kellene tölteni minden hónapban az egészségbiztosítási hozzájáruláson minden hülyeséget? Elég üres lenne. Igen, megszűnnének a munkaerő közvetítő cég. A szagyád, de mi lenne, ha a személyigazolványodra rá lenne írva, hogy hányas szintű vagy? Igen. És akkor így... tényleg egyébként gondoltatok már el, hogy mekkora epik lenne az, hogyha lenne lenne szintezés az állampolgárságból? Hát az olyan lenne, mint a Black Mirror. Igen, nem csak a Black Mirror, hát nem kell messzire menni, van olyan ország, ahol van első meg másodrendű állampolgár. Tényleg? Persze. Magyarország. Persze, meg van nem. A Diamond, és akkor utána jön a Master, a Grandmaster, és tényleg, Grandmaster, vannak olyan országok, mondjuk azt, hogy nem pont Európában, hanem a peremén, ahol van első meg másodrendű állampolgár. Persze ez így nincs kimondva, de van. Csak hogy ne legyen ilyen szomorú. Az meg így kap a feje köré egy ilyen ezüst keretet, aki ilyen második, és akkor lesz nem, az nem feltétlenül, keret, nem de feltétlenül. Azt majd hordani itt olyan, kell, olyan dolgokra kell gondolni, hogy nem kap meg adókedvezményeket, nem kap meg állami támogatásokat, a hivatalban az ügyintézésnél egy másik sorba áll, vagy hátrébb állítják. Az hogy lehet akkor fejlődni? Tehát gondolom nem úgy elmész rankedezni. Nem. Gyúrsz el, fejleszted ezt. Nem, hát vannak különböző rédek. Vannak különböző formák, ahogy állampolgárságot lehet szerezni. Tehát ahol elsőrendű állampolgárságot lehet szerezni, inkább így mondom. Tehát de ilyen melyik például... ez az ország, ahol van másodrendű állampolgárság? Ilyen például, hát ha elmondom, hogy lehet szerezni, akkor nagyjából rájössz. Tehát, hogy ilyen például a sorkatonai szolgálat, a beházasodás, meg a terhesség. Tehát értem. Nagyjából ezzel a hárommal lehetsz teljes értékű állampolgár. Hát ezt tudom, melyik ország akkor. Én szeretnék egy MMO-s országot, ahol így mutogatnának a másikra, hogy nézd már, az 80-as gec! És már van ilyen, annak Dél-Korea. Ilyen... De az egyébként belegondolsz, hogy tényleg ez van, hogy így arcról ismerik a legjobb játékosokat, a legjobb lolósokat, és akkor tudják, hogy ki melyik karakterrel a legjobb. Igen, és ugye az van, hogy nem, tehát nem ilyen Berki Krisztián meg ilyenek vannak a köztévében, hanem mit tudom, ilyen Chung Fu farkas, és akkor ők tudják, hogy a legnagyobb, nem tudom, Cségó sniper, vagy a legkirályabb Dota, nem tudom. És azért az megvan, amikor így mesterszakács vagy, mesterszakács vagy, és akkor lehetsz Grandmaster szakács, és akkor egy ilyen arany fakanállal fogod kavargatni. Ami van egy ilyen Red Dot. Gondold el, tényleg így, ez egy kovács vagy, és akkor Blacksmith, és akkor tudod, van ilyen Grandmaster, és abból is, hogy egyre durvább cuccokat csinál. És az a Goldsmith. Elején még csak ilyen baltákat gyártasz, meg sarlókat, meg itt tudom, végén meg már ilyen 4-5 lövetű számszeríjakat kraftolsz, érted? Az már a Cosmic Blacksmith, nem? Mind a kettőhöz csak egy üllőd van, meg egy kalapácsot. És de annyi lenne a kraft, hogy beraknál a cuccokat egy 3D printerbe, és lenne venni egy kis hangszóró, amilyen kalapács hangokat ad ki. Tudod, mint amikor kraftolsz egy játékban, tudod? Persze, ezt tudja, és így mi bennének utána hangszóróval, és akkor úgy... Nem, hát a Stationon lenne, tehát lenne egy 3D printer, ami úgy néznek ki. Crafting Station, és az mi lenne mondjuk a keleti, vagy mi? Nem, az ilyen community lenne, és ott átolvadnátok egymáson. Az jó lenne. Egyébként gondolod, hogy milyen durva lenne a discoverelés. Hogy így kraftolsz, elrontasz valamit, és így discoverelsz egy legendary itemet. Igen. Tehát, hogy az éppen milyen... bögrét csinálnál, de nem az lesz érted, hanem egy izé csodalámpa. Hanem lesz belőle egy itt, igen. Hát most vagy ezt azt... nem annyira tudtam követni, ez hogy jönne egyébként össze. Micsoda? Hát ez a kraftolás. Hát fogsz egy darab fémet, meg egy darab fát, és aztán kijön a végéből egy állapkát. Jó, ezt vágom, de az életbe hogy lenne? Tehát így odamész, és... Mondjuk, mit tudom én, 200 000-ből tudsz kraftolni a piacon, nem egy AK-t. Azt úgy most igen. Az nem kell túl nagy fejlesztés. Mit akarok mondani? Azt vágjátok egyébként, hogy ilyen bankrendszerek meg ilyesmik, azok tökéletesen vannak tükrözve a mi a neve ennek? World of Warcraftban meg ezekben. Hogy? Például az most volt egy ilyen videó, nemrég láttam, hogy pont erről volt benne szó. hogy az infláció, meg minden, ugye van market, meg mindenféle, és ahhoz alkalmazkodik a rendszer is, és tök ugyanúgy néz ki, mint a bankrendszer élőben. Igen, és tudod mi a legjobb? Nagyon durva. Hogy ezek a gazdasági rendszerek tudnak önfenntartóak lenni, a világban meg egyik sem tud. De hát valahol van, valahol, de tudod, van, de egyébként ezt tudod, de egyébként ezt tudod, miért van? Hát mert a játék, mert a játékban végtelenek a resource-ok. Ja, igen, igen. És a játékban nincs korrupció. Hát ha van is, akkor is végtelen a resource-ok. Tehát a fémet mindig ki tudod bányászni. Az életben meg azért a bánya kiürül egy idő után. Vagy az életben nem úgy van, hogy... Hát kívül, hogy ott hagyod egy darabig, és respawnol benne a cucc. Respawnol benne, igen. Jó, meg az életben nem úgy van, hogy hogy van egy aranybánya kijelölve valahol, és akkor mindenki oda megy lootolni. Tehát, hogy... Miért nem? Érted? Szerintem nem. Szerintem simán van, úgyhogy a tévében láttam, úgyhogy az igazság. Hogy elmennek, felfúrnak egy... Olvastam az interneten. Ne, a Blikbe olvastam. Úgyhogy ez kajakra így van, így értek el nekem. De hát akkor a Laskát minek nevezitek, hogyha nem kijelölt aranybányának? Nem tudom. Jégbánya. Kell benne házat venni, lehet amihez jár egy telek, és akkor ott azt csinálsz, amit akarsz. Persze. Építesz egy ilyen Minecraft házat, amit először, amikor minden Minecraft játékos az első házát, amikor leszpannol, mondjuk hardcore fokozatban, az abból áll, hogy lássa a lyukba egy gödröt. Igen, és tesz bele egy fákját. Tesz bele egy fákját, és magára rakja, és elmegy főz egy kávét, amíg újra nappal nem lesz. Ezek ilyen hardcore Minecraftos tapasztalataid? Ja, én nagyon swag vagyok. Swag Minecraftos. Hú, tényleg Gear VR-ba, Kaveri, próbáltad a Minecraftot? Nem, mert nincsen hozzá olyan kontrollerem. Nem. Költeni meg nem akartam rá. Hát vegyél egy ilyen Nintendo Switch-et, ami így összeragad, ha fordítva rakod be. Igen, igen, az szerintem teljesen jó beruházat, de csak ami ezért. Ugye, tehát így a többi részét, pont, így a konzolt így kitalálva, így igazán jó ötlet volt ez a design, tehát ezt... De mi ez? Mi ez? Magyarázz. Nintendo Switch, hát az, hogy... De így... nem a Nintendo Switch mi, hanem hogy ez a cucc, amit így föl lehet tenni rosszul rá, vagy jól értem? Hát ugye ennek igen. Ilyen leszedhető kontrollerei vannak oldalt, és arra rá jár egy ilyen kis cucc, hogyha külön akarod ugye használni külön kontrollerként, ha fordítva szlájdolod bele, akkor nem tudod szétszedni többet. Így írzi egy csávónak szétszakadt hát így megszorul a körbe, megszorul a cucc, és akkor úgy mire ki tudta szedni. Tehát, hogyha tolsz rajta egy reverse 180-ot, akkor gyakorlatilag nem akkor lejön. Akkor lejön, de... A belső résszel együtt. Egyébként most, hogy ennyit beszéltünk a drótár ADN-ről. Köszönjük, Alex, hogy beleraktad a Wunderlistbe, ki is pipáltam. Nintendo Switch. Nagyon-nagyon fikázzák sokan. Tehát, de most egyébként a Mass Effect-et is. Most ez a kettő, amit így hallottam, hogy nagy várakozások, és nem, és, hát a Nintendo Switch-el a probléma igazából az. Van egy srác, játék aki, van rá. Van egy srác, aki azzal foglalkozik, hogy széttöri ezeket a dolgokat, de nem úgy, hogy jó, és most lehetjük innen, hanem hogy konkrétan neki van ilyen szettje, amivel tudja nézni a 1-től 10-ig a karcolást, meg ilyesmit. A Nintendo 2-esnél karcolódik, a telefonod meg ilyen 5-nél. Tehát, hogy a probléma... És 10 a gyémánt, nem? A 10 a gyémánt, igen. Nem, most ez miért gond? A Chevynek meg volt egy autója ezen a héten, ami csillag nélkül ment át az NCAP törés teszten. Vagy nem is 2-nél, hanem 3-nál karcolódott, de az a lényeg, hogy műanyagból van totálisan a kijelzőnek a védője is. És ugye a probléma az egésszel, hogyha belerakod a dokkolóba, akkor a dokkoló megkarcolja a kijelzőt. Ami egy eszement jó dolog, tehát ennél menőbb dizájnt nem tudtam volna elképzelni, mint hogy valaminek a saját dokkolója megkarcolja a kijelzőt. Azt mondjuk elég kellemetlen. Hát ez, gyerekek, tehát ez olyan, mint a telefonodat rádugnád töltőre, és tönkretenni az akkumulátort. Tehát ezt valahogy így nem ár. Ez annyira gáz. Egyébként, ami nagyon-nagyon kemény, mert tök jó az Zelda, de hogy igen. És pont ezt akarom mondani, hogy amúgy a 3DS is egy darab műanyag, tehát buli, meg fán, meg minden, de azért nem az a... Tehát így nem recseg, meg nem ropog, de nincs ez az érzésed, mint amikor egy modern kütyüt megfogsz, hogy tudod, üveg, hogy fém... Hogy jó anyagból, hogy hú, masszív, ha, igen. Ha nem csak így nem. Megfogod, és így ilyen... Mint jó, de nézzétek, hogy mennyibe kerül. Nem olcsó egyébként, Lali. Miért? 60 ha, ezer forint? 50 körül van. Aha. De hogyha megnézitek, ezek a kézi konzolok, a Sony-nak az a PSP-je, vagy mi a franc, az is drágább volt ennél, nem? Jó, azért azt elmondom, hogy a másik műanyag az új, a Switch, a 110 ezer. Jó, nem azt, és, nem azt védem, hanem a 3DS-t. Az van. Vagy a DS-t. Ja, hát a, de mondjuk a DS-ben nincs akkor erő, tehát azért szerintem a telefonod erősebb szerintem. A 3DS-ben nem, hogy erő nincsen, konkrétan laggol a menü. Jó, csináljunk egy ilyen töréstesztet, hogy ne kijedjük a telefont egy 3DS-nek. Jó, oké, csináljunk. Adj egy izének a Nintendo. Úgyis eladó 3DS-em, ha gondolod. Azért is lejöhetsz. Eddig bírtam. Most vetted hát nem használom. Nem? Hát egy nemrég egy nem tudom fél éve. Nem használom. De hát mit használok? Tehát a PS-re kapcsolom be. Tehát nem csak ez semmit. Van PS-ed is? Igen. Megveszed? Mi kell? Megveszed? Eladom. Tudod? Egyébként azóta már másodszor be volt kapcsolva a cucc most az előző hétvégén. Már többször használtad, mint amennyit én? Igen. Figyelj, Balázs, van ez egy 24 voltos áramlimitált tápegységem, nem érdekel? Micsoda? Még 24 voltos áramlimitált tápegységem, nem tudsz vele leégetni semmit. Hallod, nagyon nagy szükségem van rá. Ma reggel, amikor kipattant a szemem, akkor így gondolkodtam, basszus, kéne egy áramlimitált tápegység. És az a durva, hogy én is reggel így elindulok, tehát és nem találtam. Tehát így mentem előbe, és nem volt nálam ugye, nagyon limitált tápegységem. Csak a nem limitált, tehát az unlimited tápegységem volt csak nálam. Az meg tudod milyen kellemetlen. Tehát azt el tudod napokon képzelni, hogy így vinnének a NASA-hoz és fejéhez kap a csávó, hogy jaj, még valami van nálad? 24 voltos áram limitált tápegység? Hát otthon hagytam. Hát akkor nem jöhetsz. Igen. Ez szerintem minden nap mindenkivel megtörténik. Hát, körülbelül ilyen gyakran van rá szükségük. Jó napot kívánok, csak azért telefonálnék, hogy van-e önnél szivattyús motor? Csak mert különben nem tudjuk átadni a Nobel-díjat is. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy amit Alexit felvetettél, ez a Zero Dawn, vagy mi az a játék? Ez a Zero Dawn valami, Horizon. De valami, igen. Már nem tudom már nevét, ez igen. Ilyen PS Only game, ha jól tudom. És abszolút, és nem brutál láttam jó. Olyan sok minden, de brutál csak azt, hogy mindenki azt mondja, hogy csak ennyit tudok a játékról. És brutál jó, de tényleg nagyon-nagyon jó. Mindenki azt mondja, hogy egyszerűen zseniális. És szerettek konzolon játszani amúgy? Egy PC után? Hát nincs vele feltétlen bajom. Nincs mert konzolom. Én elkezdtem játszani a Red Dead Redemption-nel. És tök jó a játék, de úgy, tudod, van az az érzés, amikor így, tudod, hogy ez lehetne sokkal szebb, meg sokkal gyorsabb, meg sokkal simább, tudod, tehát ilyen... Hát jó, de ezen túl kell lendülni, érted? Hát tudom, játszok vele attól függetlenül, nem azért mondom, csak olyan, mindig így van bennem egy ilyen érzés, hogy most ha kiadnátok PC-re, akkor ugyanezt nyomadhatnám, csak szebben, jobban, gyorsabban, simábban, érted, mert... Amúgy ez az egyetlen Rockstar játék tán, ami nincs kint PC-re. Engem például annyira nem zavar. Sokkal jobban zavar, hogyha... De ugye jön majd a kettő, remélem az lesz. Sokkal jobban zavar egyébként, ha laggol a sztori. Hát inkább legyen kevesebb FPS. Hát csak a 30 az olyan, nem tudom... A 30-nál kevesebb az már. Az olyan 2000-es évek, tudom. Ja, ez annyira 95. De az durva, hogy egyébként ugye a régi nagy képcsöves monitorok ilyen 100 Hz-en mentek, tehát ott ment a 100 FPS. Hát jó, de hogy? Meg mekkorán? Jó, de ott is grafikus monitor előtt ültél, tehát azért a alapmonitorok ott is csak a 60-at tudták. Jobb esetben 75-öt. Igen. Jó, az első LCD-k tudtak még 75-öt, nem? Hogy miért ment utána az vissza 60-ra, azt mondjuk nem tudom. Most meg ugye vagyunk a 260-nál, vagy 240-nél, vagy mennyinél. Már az ilyen gamer monitorok. Gamerek. Pont azt akartam mondani, hogy Alex, nem tudom, te milyen kijelzőt nézel most, de az enyém szerintem csak 60-at tud. Én 144-eset nézek. Lehet azért egyébként, azért rossz a 30, vagy nem tudom megszokni a 30 FPS-t. Mert ilyen FPS snob lettem, és... Igen, ezt mondjuk már észrevettem, akartam is szólni többet. Nem csak FPS, Alex, nem csak FPS. Már az FPS-t. Igen, nem csak FPS. Mert kiakasztottam a falaimra az FPS-t. Ilyesmi. És így alapítottál egy ilyen fiúbandát, amiben doboz, gitározol és énekelsz. És az a neve, hogy FPS. Az a neve, hogy FPS-t akarunk. First person singers. És így te vagy a izé. Te vagy a frontember is minden egyben. Jó, te megcsináltad a first person siegers-t. Azt mentek siege-ezni a fiúbandában. Igen. Volt. Egyébként képzétek el... Amúgy most csöppet se vagyunk gyerekesek, nem, igen? Nem, így rám írt, vagy így beszélgettem így a konnektoros csapattal, hogy hát, hogy Siege, mondtam, hogy mennyire nincsen mostanában időm. Mondom, egy leve mindig egyedül toltam, úgyhogy egy kicsit így unalmas volt, stb. És így mondták, de figyelj, tök jó, gyere velünk játszani, vedd meg PS-re. Nem mondtad, hogy körülbelül eddig 30 000 forintot költettél a tűzre. De Zephyr tudja, tehát hogy röhögött is, azért is mondta, hát vedd meg PS-re, most úgyis akciós, mi az a 10-valány 1000 forint, most már édes mindegy. És akkor így röhögtem, jól mondom, tényleg, most már tényleg mindegy. Akkor ez ugyanolyan, mint amikor az ember ugye otthon mondja, hogy hát igen, elköltöttem 20, és akkor közben gondol 50. 1000 forintot erre a dologra? Igen. Úgy bárcsak annyit, de jó lett volna. Ahelyett, hogy te is FPS-t snowball-nál. Vettél volna. Most írta valaki, de azt teszek reggelire, így azért megvan, hogy az FPS pehelyt így a tejre öntött. FPS pehely, az milyen lehet? Hát, mint a gabona pehely, csak FPS. Csak FPS-et? Jó, most ő is engem megjöztem. De itt zabálod, és elkezd tőle smooth-abb lenni a világ. Az a 120 FPS pehely, nem? Igen. És akkor van a 240-es, de az rohadt drága, hát és akkor ne, eszemen gyors reflexeid lesznek. Ima FPS. Nézni, mint egy izé. Igen, mindig előbb látod meg a többi embert, mint szükséged. Az akkor van, ha leveszed a felbontást, és szét van húzva. Az csébe, ha visszaemlékeztek, akkor volt az, hogy hamarabb láttad meg az enemit, mint ő téged. Mert neked valamire a modell szét volt csúszva, és így... Hát ez olyan remek game design. Nagyon-nagyon nem szép dolgot fogok most mondani, de tényleg ez csak poén szinten akkora távol keletiek, ezért ennyire jók FPS-ben? Ezt a fajta bújtatott rasszizmust el kell, hogy utazítsam, és el kell határolódjak. Én azt gondolom, ezzel már Lali nem tudok közösséget vállalni. Az, hogy Balázs mindenkit, minden nemzetiséget és népet megsért, azt már megszoktuk, de tőled, Lali, én azt gondolom, ez nem szint. Ez meredek volt? Meredek volt. Jó, nem. De főleg, nem. Főleg ilyet mondani, érted a ferde szeműekre, hogy most emiatt látják másképp, nem. Így van. Hát mit szólnak majd ez a sárgák? Na, de azért tényleg nem menjünk Alpáriba, csak... És így elképzeled, hogy ül otthon egy ázsia, és így... A szerves podcast! Na jó! Vágod, és így rácsap egyet a tavaszi tekercs, hogy... Jó, ez úgy... Persze, és én is előve, és én is... Lebrul az asztalról a szója, szósz! Ráfolyik a vére szamuráj kardra a szója, szósz. Igen, meg az evőpálcika beláll a könyökömbe. De csak Balázs olyan, hogy mondok valami eszement alpári szar, és rád kontrázik egy kétszer olyan erős. Igen, ez annyira jó volt, mindjárt előveszem a karikás ostoromat. Előveszem a karikás ostoromat, és csattogtatok egyet. Borzasztó. Ezek a sztereotíp cuccok egyébként általában működnek. Mármint olyan értelemben hát, ha ízlésesek, vagy... akkor viccesek, de... Nem is úgy mondom, hanem hogy ezek általában sztereotípiák, attól azok, mert hogy így érted. Van mögöttük valami. Igen, múltkor röhögtünk így a... Persze, én is ülök bent a burgerezőbe. Múltkor röhögtünk a kollégámmal, hogy jaj, milyen sztereotíp dolog, és pont beszélgettünk valakivel, hogy a szemüveges informatikusok is így ülök, és így mind a ketten nézünk. Hát is sok vagyunk, és szemüvegesek, tudod? És akkor így egymásra nézünk, hát... De nem akármilyen, mert azt vágod, hogy tehát, hogyha kerek szemüveged van, akkor olvasol, tehát akkor könyveket bújsz, és ilyen könyvgeek vagy. Ha szögletes a szemüveg, akkor vagy programozó. Muszáj nekem még rövidfajnak lenni, és vékonynak lenni hozzá egyébként. Mert aki nem, tehát aki igen, tehát a programozó vékony, a dagadt a rendszergazda. Nem, igen, az vagy rendszergazda, vagy vovos. Igen. Vagy az én esetemben dobos, mert az rimmel. Haha! Na. Oh, én ezt most elhatárolodom, ez nagyon rossz volt. Mert... miért kell nekem megmagyarázni mindent? Nem tudom, nem. De Lali, itt vagy köztünk? Lali. Itt csak éppen csokit eszem. Nem, mert Lali úgy, olyat rektelt, olyan rasszista lett. Azt írják, hogy elszállt a... A stream. Hoppá. Pedig nekem van netem, működik minden. Video was interrupted. Nézd meg OBS-be, hogy a jobb lent piros kocka van-e. Nem. Mert ha zöld, akkor nem nálunk van a gond. Nem, minden tuti. Azt írja, hogy nem kap jelet az encodertől. 4600 kilobit per szekundummal megy. Gyorsan nyom rá egy stream leállítás, ez nekem ilyenkor működött, mikor streameltem és beszéltem. Írják, ez egy jó podcast volt, két hetente 40 perc. Egyébként nálunk csak egy pillanatra szakadt meg. Ugyanúgy megy tovább. Igen. Én azt látom. Írják, hogy valakinek jó. Hát akkor ez YouTube sztori. Sajna, ezzel túl sok minden nem tudunk kezdeni. Igen. Az a jó, mikor valaki utólag hallgatja, és csak annyit hallgat, hogy aztán beszélünk valamiről, ami neki nem létezik. Igen. Ugye, hogy megállt a stream is, de neki nem. De nem írták, hogy kellett beszólni a sárgáknak. Vágod a minót a székházba, így ülnek és daszolják a YouTube-ot. Én kérek elnézést, miattam van minden. Minót a székházból, lol. Na, nekem most visszaugrott. Ja, most nekem is megy. Ja. Na Alex, halljuk az elméletet, Alex, hogy átvegyem keverítől a műsorvezetést is. Az Xbox után. Elmélet, igen, mesterséges intelligencia. Igen, amit akartál. Hát van ilyen, hogy mesterséges intelligencia, és ilyen picit intelligens, de nem úgy, és akkor utána lesz majd jobban, azt akkor ennyi. Igen, ez engem mindig is foglalkoztatott pont ebben a sorrendben. Köszönjük, hogy ilyen mélyen kifejezik. Köszönjük, hogy jöttél, értesítünk. Értesítünk. Egyszer úgy ki akartam próbálni, hogy így hozok fel témát. Igen, mert ilyet még sose csináltál. Én nem. Hát mesterséges intelligencia, azt kell róla tudni, most volt valami beszélgetés nem régen, összeült három darab ilyen nagyon expert informatikus, a Bill Gates, valami srác, akinek van egy szigete, ahol rakétákat lövöldözget felfelé az égbe, Hawking? Igen, Hawking. Igen. És mert arról volt szó, tehát volt valami előadásuk, vagy nem tudom, hogy micsoda, én részletet láttam belőle csak, hogy tehát a mesterséges intelligencia, az a baj, hogy én ezt legalább egy hónappal ezelőtt láttam már, és... Úgy beszéltél róla, mint a tegnap lett volna. Hát nem, maga a lényegét el tudom mondani, csak szeretném úgy elmondani, hogy jó is, amit mondok, mert lehet, hogy tök nagy baromságot mondok. Hát. Na, de mindegy. A lényeg az, hogy van ez, hogy mesterséges intelligencia. Jó, ez hülyeség, és ennek nem csak a legszülyetlenek olyan szintje van, hogy mint a Siri, hogy egy darab valamire van kitalálva, hanem itt konkrétan olyan mesterséges intelligenciáról van szó, ami fejleszti magát, tehát tanul. Ezt nem tudom, hogy magyarul hogy kell mondani. Tanul. És, hát nem, hogy milyen intelligencia az. Általános iskolásnak hívják, Alex. Iskolába jár. Most ne trollkodjátok. Na most így hozzak fel egy olyan témát, amire már nem is emlékszem, ne hogy közben még ízi megy a roast is. Jó, tényleg. Na, figyelj. Mehet. Visszafogjuk magunkat. Na, szóval a lényeg annyi, hogy arról van szó, hogy ez a önfejlesztő intelligencia, ez milyen gyorsan tud szuperintelligenciává átfejlődni. Ami ugye ilyen öntanuló, maga, főleg az interneten. Mert hogy, és ez azért veszélyes, ha belegondolsz, mert hogyha például az internet ráengeded, és egyre többet tud meg, akkor mit tudom én, ha elérne addig a szintig, hogy simán ki tudja játszani az általunk felfejlesztett rendszert az interneten keresztül, tehát neki nem lenne probléma egy jelszót feltörni, és onnantól körülbelül az összes számítógépet ugye irányítani egyszerre, ami majdnem végtelen power-t jelent, érted? Na most, ezután ő fel tudná magát fejleszteni szuperintelligenciává, ahonnan minket mondjuk kijátszani, tehát túljárni a mi eszünkön, neki olyan lenne, mint azt hiszem így volt a videóban, azt hiszem a Boy the Band rakta fel, olyan lenne, mint nekünk kijátszani egy 4 évest, mondjuk fordított pszichológiával. Tehát, hogy ilyen rohadt egyszerű. Hát, igen. Ez... És onnantól kezdve bármit meg tudna csinálni velünk, mert mondjuk... És akkor ugye jönnek ezek a felvetések, hogy akkor mit csinálna, tehát kiírtaná az emberiséget mondjuk, mert rájönne, meg tudná nyilván, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik tönkre tudnánk tenni. Érted? Ez nagyon messzire mutat egyébként ez a történet. Én soha... Tehát álljunk, akkor kezdjük a legelejénél. Szerintem vegyük végig. Az első állítás az volt, hogy mondjuk ugye szuper intelligens lenne, és akkor a jelszavak sem jelentenek neki problémát, de valójában igen. Mármint, hogy ha van egy jó jelszótörő algoritmusod, akkor, és egy védett rendszerbe, egy jól védett rendszerbe próbálsz bejutni. Most is vannak tulajdonképpen nem mesterséges intelligenciák, hanem célszoftverek, de azokkal sem lehet mindent feltörni. Nem, mert mondjuk itt arról volt a... Mert nincs akkora számítás. Hogy a szuperintelligencia és a hiperintelligencia között nagyon kevés idő telne el, mire felfejlesztené magát addigra. És ha mondjuk megvan adva neki egy cél, hogy mondjuk azt hiszem a videóban nem tudom mi volt, hogy mit tudom én, te legyél a legokosabb, akkor nyilván csak ez az egy dolog lenne, ami érdekelni az AI-t. De akkor viszont az se érdekelné, hogy az emberek el tudják pusztítani, vagy sem, mert elvileg akkor neki ez a legfontosabb. De ezek mindig nem, olyan kérdések, hogy... Nem, mert ha mi meg tudjuk akadályozni, hogy továbbfejlesz a magát, akkor ugye, nem tudom, már nem tudok beszélni, gyerekek, segítsetek már. Tehát akkor tönkre menne az AI-nak a... Tehát igen, a lehetőségét akkor elbukálni. De lehetetlen... Nem tudok beszélni, gyerekek, egyszerűen ilyetetlen. Az AI-nak egyébként bizonyos formáit már ma is föl lehet fedezni azért az életünkben. Csak gondolom, annyi a különbség. Ladi, javíts ki, ha tévedek, hogy ugye nagyon, nagyon szűk az a mozgástér, ahol ezek az önfejlesztő, vagy mondjuk az, hogy tanuló intelligenciák, ezek működnek. Mert ugye az AI-nak általában a hatásköre ott áll meg, hogy nem tud racionális döntést hozni, illetve hogy a korábbi döntéseit nem tudja teljes mértékben figyelembe venni egy új döntés meghozásánál, vagy meghozatalánál. Ha már ilyen szuperintelligencia, akkor biztos számításba venné, ha fontos. Ez olyan, mint hogy amikor az autó eldönti, hogy most akkor egy embert öle meg, vagy négyet, akkor az egyet fogja választani mindig. Tehát ilyen alapján fog döntene mindig, ugye mit tudom, 100% alapon, akkor szerintem nem lenne neki probléma. Igen, ezek az önfejlesztő cuccok, ez nem mesterséges intelligencia. Igen, ez nem mesterséges intelligencia. Ez döntéshozó, bonyolult rendszer. Pont ezt mondom, hogy ugye ők algoritmusok alapján működnek. Célszoftverek gyakorlatilag. De tapasztalati tények alapján nagyon ritkán működnek ilyen szoftverek. Plusz még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy addig, ameddig egy mesterséges intelligencia nem tud a saját architektúráján memóriát, processzort és háttértárat bővíteni, addig az életképtelen. Igen. De igen. És ha hozzáfér a gyárakhoz is, a printerekhez, meg ez egyéb dolgokhoz, amik most már ugye vannak, akkor simán le tudja magát gyártatni. Újra, meg újra. Jó, berendelhet memóriát, de azt manufacere valakinek ki kell nyitnia az ajtót, és bele kell rakni a regszekrénybe, jelen pillanatban még. Igen, ez ugye akkor működhet, ha ez a folyamat teljesen automatikussá tud válni. De akkor sincs ott, ugye ezt régebben úgy próbálták modellezni, hogy a tehénnel. Tehát, hogy működhet a mesterséges intelligencia. Megfogták az ideális tehenet, és letettek elég 2 darab ugyanolyan szagú, ugyanolyan színű, ugyanolyan formájú kaját. És az állat nem tudta eldönteni, hogy melyiket tegye meg, éhen döglött. Ugye? Nagyjából a mesterséges intelligenciát is így próbálták megmodellezni, hogyha van 2 ugyanolyan végkimenetele egy helyzetnek, akkor nem tudja eldönteni, hogy melyik a helyes. És akkor megáll? De szerintem hát, sima programozói kérdés. Hát ez sima programozói kérdés, de ugye ott is az van, hogy ez már programozói kérdés, igen. Nem pedig ő fogja eldönteni, hogy hogy működik tovább. Viszont azt vegyük figyelembe, hogy az elmúlt 30 évben mennyit fejlődött a technológia, és hogy mondjuk a következő 30 évben mennyit fog fejlődni. Ha már minden totál automata lesz, mondjuk egy gyárban, tehát már nem is dolgoznak benne emberek egyáltalán, max. Egy, aki felügyeli a dolgokat, akkor már rohadt egyszerűen tudna bármihez hozzáférni egy ilyen mesterséges intelligencia. Tehát akkor már, meg akkor nem az az, tehát nem úgy lenne, hogy a... Mert nyilvánvalóan meg lenne adva, tehát hogyha egy ilyen cég fejleszti, vagy valami, és hirtelen elszabadulna, vagy valami, nyilván ugye tudná magát hülyének tettetni, hogy ne vedd észre, hogyha okosabb lenne nálad. De mondjuk, ha úgy tekintünk rá, hogy ő folyamatosan tanul, akkor először ez nem sikerülne neki. Nem, tehát de... neki valamiből meg kéne tanulni, hogy miért kell hülyének tettetnie hát, magát. De arra van az igen. Internet. Tehát, hogyha ennyi mennyiségű hát, adatot össze tudsz szedni ilyen gyorsan, akkor rohadt hirtelen kiderül, hogy mik történtek a múltban, mi vált be, mi nem. Tehát azért... Szerintem macskás gifeket kezdene gyártani. Igen. De amúgy most van egy ilyen, mert ugye az AI-nak többféle ilyen szakasza van. Van most egy ilyen AI például, ami ugye megmondja, hogy mi van a képem. És most már körülbelül olyan intelligens tud lenni egy ilyen AI, mint egy 4 éves. Van egy sokkal jobb. Van egy sokkal jobb. Ez most az igen, de tehát, ha belegondolsz, hogy... Volt az az AI, amit leállítottak, az azt hiszem Twitteren volt. Én azt tudnám felhozni egy példának talán. Hogy mi volt? Hát amit ráengedtek Twitterre, már nem tudom kik csinálták. Ja pontosan. Igen, és ilyen kajak rasszista lett. És egy ilyen rasszista valami lett belőle. Jó, de ez egészen addig meg van bugázva egy-egy ilyen kísérlet, amíg az emberek tudják, hogy ő AI. Hogy ő mesterséges igen. Intelligencia, igen. Hiszen direkt akkor elkezdik piszkálgatni, meg elkezdik... Feszegetni a határait. Pontosan. Nem, figyelj, hogyha a... Tehát, hogyha elkezdene, tehát mit tudom én lenne, ez azzal volt példálozva, hogy van egy olyan AI, ami arra van fejlesztve, hogy tudja magát fejleszteni, de egyetlen célja van, hogy leírja mondjuk egy tollal, egy ilyen robotkarral, hogy köszönjük szépen a vásárlást egy papírra, mondjuk. Ennyi a célja. De ha önfejlesztő, akkor tehát tudnám például mondjuk... Normálisabb szöveget írni, vagy mit tudom én, elemezni a vásárlásokat a webünk, tudna, vagy tudna vissza. Bárki nevében egy idő után, főleg ha internetet használ, írni bármit, úgyhogy hihető legyen. Tehát ez... Én azt nem látom be, hogy miért következik, tehát mi magunkból indulunk ki, miért következik következetesen az, egy AI-ból, hogy el akarja pusztítani az emberiséget. Nem, az el akarja pusztítani az emberiséget, az onnan jön, hogyha mondjuk rájön, hogy tehát mondjuk előző eventekből, hogy mondjuk kikapcsolod, vagy ilyesmi. Én ezt értem, csak te vagy az, aki meg tudja állítani. De őt ez nem érdekli. Kaveri, az a baj, hogy nem játszottad végig a Mass Effect-et. Igen, ez a baj, ezzel ilyen trombita szájú lipszinkes. A Mass Effect-et, a Portált, meg várjál, mit kellett még végig... Meg az izét kellett megnézni, a The 100-ot kell megnézni, mert ott is kiderült, hogy egy mesterséges intelligencia írtotta ki az izé földet. Tehát, hogy... Mondjuk abban nem jutottam egy résznél tovább. Na de lényeg, ami lényeg, ilyenek voltak felhozva, meg ezek a párkapcsolatos AI-ok, ez már egy másik helyen találkoztam ezzel. Hogy például van nagyon sok ember, főleg Japánban, nem Amerikában, akinek például a barátnője egy AI. Tehát ezt... Jó. Hát erről már készült is film, ugye a Hör című film, az pont ezt a dolgot. De ugyanígy, és egyre durvábban reálisabbak ezek az AI-ok. És ugye... egyébként, bocsánat, hogy belevágok, csak próbálom a gondolatmenetet továbbvinni. Nyugodtan. Hogy ott pont az a dolog van meg, ami Alexnek az ötleteléséből, meg abból a dologból, amit hallott, eléggé hiányzik, hogy itt szerintem egy darab mesterséges intelligencia, amit valamilyen céllal megírnak, kevés ahhoz, hogy egymagát odáig fejlessze, hogy egy ilyen hiperintelligenciává nője ki magát. Viszont ha ezek az AI-ok tudnak együttműködni, amik különböző céllal jöttek létre, akkor már mindjárt más a helyzet. És ha tudják egymást fejleszteni. Jó, alapfelvetés. Egyáltalán létezhet? Szerintetek létrejöhet olyan, hogy egy egy általunk írt kód sor öntudatára ébred. Tehát írható, mert ez szerintem nem a gépnek a kérdése, hanem ez annak a kérdése, hogy mi vagyunk-e ahhoz elég intelligensek, hogy egy másik létformát teremtsünk. Mert ez valójában erről szól. Most tekintsünk el attól, hogy ez elektronikusan működik-e vagy sem. Figyelj, Kaveri, ennek az egésznek ugye az az alapja, hogy írsz egy olyan programot, ami önmagát tudja módosítani. Hogyha ezt meg tudod tenni, akkor gyakorlatilag valamilyen szinten öntudatra ébredő dolgot tudsz kreálni. Szerintem nem. Hogyha ennek valamilyen szinten adsz egy mélységet, tehát azt mondod, hogy kezdjen el tanulni, kezdjen el ilyen irányba, olyan irányba elindulni, és abból minden információt szedjen össze. Egy full egyszerű életformát teremtesz, tehát egy amőba bonyolultságút, de ő már valamilyen szinten egy öntudatára ébredt, élő valami. Az megint más kérdés, hogy ez az öntudatra ébredés, ez most mi, hogy ugyanaz az öntudat képe kellene, hogy legyen, mint egy embernek? Mert azt ugye ezt nagyon... akarom mondani, hogy meg kell határozni, akkor mit mondunk mi öntudatnak? Tehát miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy öntudat? Bocsánat, én értelmeztem félre a fogalmat, neked van igazad, tényleg nehéz megcsinálni, viszont így egy mesterséges életet lehet teremteni. Csak ugye definiálni kell megint az élet fogalmát, hogy mit nevezünk. Na igen, mert ebbe ez is rázok, most beszélhetünk sok mindenről, mert valakinek, mit tudom én, nem élet egy vírus. Hát pedig... De itt most konkrétan intelligenciáról volt szó, ugye nem életről. Na jó, csak ez szerintem azért valamilyen szinten összetartozik. Nem? Tehát hosszú távon, hát, hogyha össze, megnézzük... Például ott van az a kis izé a szőnyegedben, ami él, és túlél egy nukleáris támadást, és képes 3 millió évig életben maradni. Az is él, de hogy úgy nem tudom, mit csinál, ami úgy intelligens. Pedig azon egyszer, kívül van. Egyszer te is ilyen szinten álltál, Alex. Tehát most nem a esti bulik utáni életed... Fel fognak fejlődni. Tehát most nem az esti bulik utáni másnapokról beszélek, hanem... Hogy csak úgy vagy! Hogy Laci bácsi az éjjel elindult a bicajával, tudod, mi hazafelé. De értitek, hogy mi is valamilyen szinten ezekből fejlődtünk ki. Lehet, hogy nagyon-nagyon hosszú a fejlődési folyamat, de benne van a pakliba, hogy egyszer, hogyha így digitálisan elszabadítasz valamit, és megadod neki a megfelelő környezetet, akkor egyszer valami öntudatra ébredő valami lesz belőle. Csak ugye ehhez tényleg az az egyetlen egy alapfunkció szükséges, ami az élőlényekben is megvan, hogy önmagát módosítani tudja, tehát egy mesterséges evolúciót kell tudnia végigjátszani. Hát tulajdonképpen igen, én jelen pillanatban vitatom, hogy ezt egyébként az ember meg tudja csinálni. Igen, és tudod miért egyébként... Elég, ha én rá egyébként szerintem egy algoritmus. Tudod miért nem vagyok benne biztos, hogy ezt egy ember meg tudja csinálni? Mert azzal, hogy te írsz egy kódot, már magával a kóddal megszabod a kódodnak a határait. Tehát, hogy te milyen kódot írsz, már azzal kijelölöd azt a maximális tudást, annak van egy kerete, amit ez a program fölhalmozhat. Ugye viszont azt mondják, hogy önfejlesztő kód. Igen. Ilyen van. Az a helyzet, nem néztem ennek a témának ennyire mélyen utána, pedig utána kellett amúgy volna. Én is azt érzem, hogy meg kellett volna néznem a videót legalább kétszer. De hogy például az önfejlesztő kódnak ez a lényege, és ugye a machine learning ugye pont itt kapcsolódik hozzá ehhez a kérdéshez, hogy amit te mondasz, Balázs, hogy mi írunk egy kódot, amilyet tudunk, és aztán ő saját magát fejleszti, viszont kérdés, hogy egyrészt az alapprogramját át tudja írni, úgyhogy hibamentes legyen, mert simán előfordulhat, hogy átírja magát, és tönkre teszi. Tehát ez, simán, ez... persze, viszont a... Aztán nincs ki debugolja olyankor, meg... mert akkor már olyan bonyolultságú a dolog, hogy az ember nem érti. Aha. Értelek, és hogy kérdés értem. Az, hogy érted, mit mondok, tehát kérdés igen. Az, hogy tudunk-e olyan bonyolultságú kódot írni, ami önfejlesztő kódot írni, ami annyira fejlett lesz, hogy át tudja ugrani, amit Lali mondott, úgymond ezt az evolúciós lépcsőt. Valószínűleg igen, tehát ha így fejlődünk, meg ilyenek lesznek a processzorok meg ekkora mennyiségben. Csak azért mondtam, hogy ez ilyen előre láthatólag nagyon, tehát ez ilyen 30-40 év még, mire ez konkrétan szóba jön, hogy ebből lehet lesz probléma. Itt még ezt mostani technológiával nem hiszem, hogy ezt még én még nem látom ezt a kanyarba sem. Jó, viszont, a kanyarba. Igen, ugye a probléma... Tehát a kezdeményeit se lehet látni ennek. A kezdemény ez már van, ugye, mert a Cleverbot, meg ezek már egy olyan intelligenciák, amiktől maguktól tanulnak, csak nyilván egy kereten belül. De ha mondjuk sikerülne valahogy áttörni ezt a keretet, és nem tudjuk, hogy sikerül-e, mert ez olyan, mint hogy 30 évvel ezelőtt azt mondtad volna a csávónak, hogy lesz egy ilyen szírszar a kezedbe, és majd ez világít, és így tudod húzkálni rajta a képernyőt, és majd el tudsz vele érni másokat a világ másik feléről, azt mondták volna rá, hogy hülye vagy. Tehát érted? Tehát, mondjuk olyan menélkül is szokták. De hogy érted? Tehát, hogy szerintem itt most az elmúlt 30 évben olyan nagyot ugrott előre, hogyha ez ráadásul még gyorsul, bár most szerintem kicsit belassult egyébként. Tehát nem látok nagy újításokat például a PC terén, mert még mindig i7 van, már most a 6 éve. Órajeleket növelgetik, architektúrákat változtatják egy kicsit. De, olyan, de nem olyan rohamos, mint egyébként. Most nem olyan, látszik, amúgy nem olyan rohamos, mondjuk 10 éve. Igen, szerintem azért van, mert a fizikának ugye, vannak korlátjai. Nem is azért szerintem, hanem mert például a NASA-nál simán van nagyon fejlett dolog. Ez szerintem azért van, amíg ki lehet belőle sajtolni az eladhatót, addig csináljuk szerintem így. Vannak én, most vele a cégek. Amit Alex mond, azzal én egy picit szembe mennék, mert a legutolsó gondolatoddal, az egésszel. Tehát a legutolsó gondolatoddal, hogyha megnézitek az Nvidia-nak a legutolsó videókártya családját, ezt a 10... 50-60-70-80-as. A Pascalosat, ugye? Pascalosat, igen. Az egy nagyon nagy ugrás az előző az egy ugrás, igen, képest. Csak hogy ez prociban nem történik meg valamiért. Igen, ez így van. Tehát ott látszólag nem nagyon van mit fejleszteni, vagy nincsen akkora konkurencia harc, hogy érdemes legyen annyit beletolni. Lehet. Illetve belegondoltok a fejlesztések pontosan ugye a profit miatt, a profit termelés miatt olyan azért irányba mennek, ahol lehet hasznot termelni. Tehát nézzétek, itt van a Boston Dynamics, most már múltkor néztem meg az újabb videójukat, hogy ilyen konkrétan két lábon járó emberszabású robotot építettek, és tényleg ugyanúgy tudták, és az volt a videó, az volt, úgy posztolt a csávó, hogy... Rúgták, és utána fölállt. Igen, de úgy posztolt a csávó, hogy kérlek, ne rugdaljátok, tudod, és akkor kirakta ezt az emberszabású robotot, ami tényleg olyasmi volt, tehát emberformájú volt, meg olyan lábai voltak, stb. Most nyilván ilyen válasz szerint. Nem az a kutyaszerű volt, amit nem, már sokkal, nem ami felvette a dobozt, nem? Ami a dobozt felvette, és így kiverték a dobozt a kezéből, és akkor beírták, hogy itt az új Overwatch híró, és így felvette az új hírót a doboz, az volt a doboz, és így kiverte Jeff a kezéből. Igen. A developer. Na és például annál, ha megnézitek, hogy ezeket már le lehet fejleszteni, de igazából erre nagyon szükség nincsen egyrészt, másrészt ugye amiről mindig beszélünk, hogy elektromos vagy energiállátásban ugye nem nagyon van igazából olyan nagyon komoly előrelépés. Nyilván jobbak az aksik, jobban bírják, de hogy még mindig nincs az, mint mondjuk a vasemberben látod, hogy ott van az a kis cucc a mellkasába, és akkor az ott hajtja, mint az ágyú hónapokig, tehát hogy... De szerintem ez annak köszönhető, hogy ugye profitorientált lett a nagyon sok cég, mert régen ugye az volt, hogy ki tudja a de úgy értem, hogy ki tudja a legnagyobb... tudja a legnagyobb újdonságot behozni, most meg ugye arról van szó, hogy ki tudja ugyanazt eladni még egyszer. Tehát, Alex, mondd ki nyugodtan, az elmúlt 3 évben a legmenőbb termék a bullshit marketing. Igen, most ezt elég a Call of Duty-t figyelembe venni már. Nem az a lényeg, hogy a tiéd legyen a legjobb FPS, hanem hogy ki tudja még egyszer ugyanazt eladni. Nulla befektetéssel, érted? Nem nullával, de majdnem nullával. Ehhez kapcsolódó gyors hír, csak közbeszúrom. Az Apple eddig még tőle teljesen megszokott módon egy új terméket adott ki, mindenféle bejelentés nélkül. Tudjátok mi ez? Az iPhone 7S. Nem, piros iPhone 7. Ho-ho-ho-ho! Ez az! És így 100 fonttal drágább, tudod? Nyilván. Mi értelme megcélozták a hipster hipstereket. Igen. Amúgy rohadt jól néz ki. Na igen, csak volt, csak én akartam mondani. Mondanám, hogy kéne hozzá piros füles, és akkor ott lógna rajtuk a kábel, de nem lógna, mert már nincs jack dugó. Jó, tehát, hogy, igen, tehát hogy a fejlesztések értelemszerűen abban az irányba mennek el, hogy amire szükség van, most nem fognak fejlesztegetni, nem tudom milyen eszméletlen dolgokat, ha a kutya nem fog megvenni. Szerintem lehetnénk most sokkal erőrébb, mint most. De kell, hogy előrébb legyünk, mert hát miért hiányzik az életedből? Nem szeretnél bármi? Sokkal gyorsabb gépet, sokkal nagyobb felbontás, sokkal... Tehát lehetne simán fejlesztegetni ezeket a dolgokat sokkal gyorsabban, meg olcsóbban, mint ahogy most megy. Hát miért ne szerethetnék egy kétszer olyan erős videókártyát fele annyi ér, mint a 1080? Ha mondjuk szeretek játszani, miért ne szeretnék egy... De fel annyi nem lesz. De pont ez a lényeg, hogy fel annyi nem lesz, mert nem éri meg fel annyiért. De ha olyan gyorsan haladnánk, akkor már a konkurencia miatt, ha mondjuk... De akkor még erősebb játékok lennének. Ez nem fogja senki olcsóban adni a... És múltkor volt egy beszélgetés, hogy hát az iPhone 7-et azt 60 ezerből előállítják átszámítva. És hogy így miért nem adják olcsóbban? De miért adnák olcsóban, amikor ennyiért is megvesz? Ez az egyik, meg ugye egy csomó olyan költség van, ami... Ez meg a másik, hogy ugye nem ezzel van a persze, probléma. Nem ennyibe kerül valójában, mert a fejlesztés, a marketing... Hát most így el lehet menni ilyen irányokba, hogy mi a költséghatékony, meg mi az, ami megéri a cégeknek. Hát nyilván addig fejlesztenek valamit, amíg megéri neki. Nézzétek meg ezt, hogy az AMD kijött a vadi új processzorával, és... gyakorlatilag mondhatni azt, hogy nagyjából az Intel közelébe értek. Tehát erről is megoszlanak a vélemények. Igen. Igen. És hogy mit reagált erre az Intel, annyira bölcsek voltak, semmit. Tehát kihozta az AMD, tehát szerintem a világ egyik legnagyobb marketing bakia volt, amit az AMD ezzel elkövetett, vagyis megfogták a legerősebb processzorjukat, ami létezik, oda tették a Core i7 mellé, ráadásul Ryzen 7-nek van elnevezve, és ugye az első teszteken, most tekintsünk el attól, hogy milyen fejlettségűek az AM4 architektúrát támogató alaplapok éppen, de mondjuk azt, hogy az első teszteken volt egy csomó olyan teszt, amiben megverték a Core i7-nek, mit tudom én, a 7700K-ját, de volt egy csomó olyan teszt, ahol nemhogy a Core i7-nek a 7700K-ját nem verték meg, de éppen hogy csak az AMD FX processzornál volt erősebb a Ryzen. És mit csinált az Intel? Hát semmit. Majd fél év múlva ki fognak dobni egy magasabb órajelű, ugyanarra az architektúrára épülő processzort, ami agyonveri a Ryzent. Tehát ez ilyen baromi egyszerű. De igazából teljesen mindegy, mert te mindegyiken tudsz 30 FPS-sel streamálni. De most nem ez a lényeg. Most nem 30 ez a lényeg. Vagy kevesebb kaveri kérlek, pontosan. De egyébként már 60 FPS-sel streamelek, úgyhogy... Yeah. Az úgy iPhone vagy... 7 Red az a AIDS ellenes Red kampánynak a része. Hogy abból a bevételnek, amit a hány százaléka oda megy. Tehát az AIDS ellen kampányolnak. Akkor már csak egy a kérdés, hogy Fekete-Afrikában hányan fognak ilyen telefont venni? Biztos rengetegen, ezzel fogják megállítani. Jaj, erről ne is beszéljünk, mert nem tudom. Ugorjunk vissza egy kicsit még az AI-ra. Szerintem is izgalmas téma. Igen. Nekem most van egy olyan becsípődésem, hogy mi lenne akkor, hogyha az evolúciót lemásolnák csak programokban. Tehát, hogy ilyen minimális szoftverek, amik tényleg magukat lemásolni tudják, meg minimálisan tudnak... Jó, de ez mondjuk tudni kéne, hogy milyen volt az evolúció, nem? Igen. Tehát, hogy tudnunk kéne, hogy egyáltalán mi az az evolúció, meg hogy tényleg volt evolúció. Mondjuk úgy, hogy ennyi emberismeretünk van, így úgy rekreálni szerintem egy 10-20 év múlva beli technológiával nem lesz már annyira nehéz. Hát egyrészt tisztázzuk az evolúció... Az evolúció egy szó. És tudod is ilyen Morgan Freeman-esen, tudod? És nem, tehát... Nem, tehát, hogy létezett olyan, hogy evolúció egy. Igen, az evolúció egy elmélet, maradjunk annyiban. Vajon mi lenne, ha azt mondanám, és hogy evolúció? És ugye, ha evolúcióról beszélünk, akkor miről beszélünk? Mert múltkor dumáltam valakivel, aki mondta, hogy de hát evolúció az volt, mert hogy mindenki bebizonyította, és mondom konkrétan, mire gondolsz? Egyetfejlődésre? vagy új fajok kialakulására? Tehát mégis melyik volt? És az a probléma, hogy nem nagyon van erről igazából beszélve, hanem az van, és engem ebbe az zavar, ami például, amikor én általános iskolás voltam, hogy beültél órára, és akkor megmondták, hogy ez van. És nem mondták el, hogy miért ez van, vagy vitatkozzunk róla, vagy beszélgessünk róla, mert nem lehet róla vitatkozni, hiszen ők megmondják, hogy ez van. Tényként közlik, és lehet, hogy az van, de mondjuk, ha a kutatók, tudósok nem olyanok, tehát a kutatók és tudósok is pont attól olyanok, amilyenek, elvileg a Jobbik fajta szerintem, hogy megkérdőjelezik a dolgokat. És miért ne lehetne bizonyos dolgokat megkérdőjelezni? Fel lehet akár tenni azt is, hogy járt ember a holdon. De egyre többen vannak egyébként, meg az iskolák is, ugye egyre több olyan, főleg Amerikában iskola van, ami már nem így tanít. Tehát próbálnak egyébként az ilyen fejlettebb országok már ehhez nem is alkalmazkodni, nem jó szót használok, hanem lehetőséget adni egy ilyen fajta oktatásra, meg nevelés, és egész sokan elkezdték mostanában már, ugye ilyen magánsuliként működnek, de... Ugye nem a kreacionizmust a célzol, Lex. Tessék? Ugye nem a kreacionizmust a célzol. Nem célzok én itt, én olyan iskola rendszerekre célzok, amik például én is tudtam volna tanulni. Anélkül, hogy odaültettek volna egy padra, és megmondták volna, hogy itt van, és itt ülsz ma 6 órán keresztül, ahelyett, ha mondjuk megmutatták volna, vagy kivittek volna egy olyan helyre, amiről éppen tanulunk, akkor valószínűleg meg is jegyeztem volna belőle valamit. Ez az, ahogy a múltkor itt volt a srác, akik ugye úgy tanítanak, hogy pont fogsz vele tudni dolgozni is. Igen. Tehát ez a fajta tanítási módszer, aminek úgy már lassan értelme is van, tudod. Visszatérve, annyit akartam még elmondani, hogy ugye ez a járt-e ember a Holdon. Én szerintem ez egy teljesen jó kérdés, és szerintem semmi probléma nincsen vele, hogyha vannak, akik fölteszik azt a kérdést, hogy járt-e ember a Holdon, és pont erről láttam egy műsort, semmi probléma. Föltették a kérdést, és tételesen összetették egymás mellé az érveket. De érveket tettek egymás mellé, nem azt mondták, hogy nem dogmákat versenyeztettek. És akkor ott van, hogy de hát a zászló lebegett. És akkor fogtak egy zászlót, érted? Kísérletekkel igazolták. És ez szerintem ez a lényege, és ez nagyon fontos, hogy bármilyen dologgal találkozunk, akkor azt racionálisan, amennyivel lehet, vizsgáljuk meg. És nincs ezzel probléma. És szerintem a mesterséges intelligenciánál is azért örülök neki, hogy így beszélgetünk róla, mert vizsgáljuk meg. Tudjuk, hogyan zajlódott az evolúció? Be tudjuk bizonyítani azt jelen pillanatban, hogy van új fajoknak kialakulása? Nem arról beszélek, hogy találtunk különböző köveket, amikbe belemagyarázzuk, hogy azok átmenetek. Mert mondjuk nagyon hasonló madarak is vannak, és nem egymás átmenetei. Feltétlen. Sőt, vannak olyan, én úgy tudom egyébként, most pontkor néztem, pont az jutott eszembe, egy ilyen teljesen úgy nézett ki, mint egy majom. És mondják, hogy hát ez valójában nem a majomfajhoz tartozik, hanem egy nem tudom, a tatú vagy valamilyen hülyeség, tudod, amire így nem gondolnál. Aha. De megvizsgálták, belső szervek úgy helyezkednek el, stb. Én azért mondom, hogy az merész kijelentés, hogy bár értem, amire Lali akar, vagy amire Lali célzott, hogy vizsgáljuk meg, és kicsiket módosítson magán, és ez azért is lenne egyébként jó, mert legalább meglátnánk, hogy a szerencse, ami az evolúciónak az alapja, a szerencse, hogy a szerencse van-e akkora, hogy összehozzon értelmes létformát X idő alatt, ami aztán tudja magát reprodukálni. Na és ez a bazi nagy kérdés, mert ha létezik evolúció, akkor nem csak a vízben, meg az őslevesben, ami már egyébként ugye megint egy hirtelen hallottam, hogy már az sem biztos. Tehát akkor egy úgymond steril környezetben elvileg működnie kell X idő alatt. A másik kérdés, hogy mondjuk mennyi idő alatt, tehát hogy meg tudjuk-e várni. De pont ezért lenne lényege a szoftveres próbálkozásnak, hiszen hogyha ugyanazokat a feltételeket támasztod, hogy szaporodjon, legyen önfenntartó valamilyen szinten, tehát legyen valamilyen táplálék, amire szüksége van, és mi még a 3 vagy 4 ilyen alap dolog? Most így hirtelen nekem sem. Hát reprodukció. Igen, táplálkozás. Saját magát. Önfenntartás. Igen, tehát ugye az önfenntartás meg a fajfenntartás, igen, ez a kettő, amit tudnia kell. Ha már az evolúció szóba került, és ugye kiindultunk Darwinból is, tehát ugye erre a kettőre képesnek kell lennie. Pontosan. Tehát ezekkel a tulajdonságokkal fel kell ruházni, és egy olyan lehetőséget kell adni, hogy minimálisan tudjon magán mindig változtatni, ami ugye a DNS-nek az alapja. És nem szabadon kellene engedni, hanem egy kontrollált környezetbe el kéne indítani egy ilyen szoftvert, és megnézni, hogy hova jut. Egyébként érdekes, hogy utána kéne nézni, hogy történtek-e ilyen vizsgálatok, mert ha igen, ez talán az egész mesterséges intelligencia kutatásnak talán szerintem az egyik leglényegesebb kérdése. Biztos, hogy van ilyen egyébként. Egyébként biztos, hogy meg lehetne ezt csinálni játékelméleti alapon, hát Bostonban nagyon sok ilyet csináltak. Ja, de, amikor próbáljál meg, hogy fogtak egy négyzetet, és a gépnek megadták, hogy bárhogy módosíthatja, és csak az a lényeg, hogy el tudjon minél gyorsabban jutni A-ból B-be. És aztán a négyzetet úgy össze-vissza variálta, tudod, de nem adtak neki ugye ehhez támpontot, csak annyi, hogy volt egy gravitáció. Nem emlékszem rá, az a baj, hogy milyen eredménnyel zárult egyébként a kísérlet. De ha most lennék tizenvalány éves kajakerre rámennék, ez iszonyat érdekes. Hát ezt lehet próbálgatni, lehet tesztelgetni. És ugye itt mindig az eredmény az érdekes. Tehát egyáltalán az, hogy van-e eredménye, van-e értékelhető eredménye, vagy csak olyan eredménye van, amit mi szeretnénk, hogy eredmény legyen. Igen. Mert ugye ez is olyan dolog, hogy ha valaki kitalál valamit, meg ha fejleszt valamit, akkor ugye eleve, amit te fejlesztesz, azt úgy használod, hogy tudod, hogy kell használni. Tehát abban már csorbul az, hogy egy teljesen önálló valami, meg egy önfejlesztő valami legyen ebből. Ugye ezzel azért nagyon óvatosan kell bánni. Oké, milyen területre képzelnétek el mesterséges intelligenciát? Nyilván nem olyan olyat, ami aztán utána, mit tudom én, rádereszti a gázt, és bekapcsol a mikróba valamit, hanem tételezzük fel, hogy nem akar téged kinyírni. Okos otthon, érted, ami megöl. WC papír cserélő AI. Az miért kell AI? Egy sima dróttal, rugóval, meg minimál mechanikával, meg egy fotocellával is meg tud csinálni. Hát, hogy érzékelje, hogy mikor nincs WC-papír, vagy mikor fog elfogyni, és hogyha el fog fogyni, akkor azonnal menjen fel az Amazonra, és rendeljen. Egyébként, ha és akkor, mikor megjön a futár, akkor udvariasan köszön, és elmondja, hogy arra nem vagy képes, hogy magadtól kicseréld a WC-papírodat. És így plekkál róla, és így elmondja mindenféle idiótának. Igen. Nem, egyébként az belegondoltatok már, hogy egy olyan AI milyen hatással lenne az emberiségre, ami segíti úgymond tökéletesedni az embert, most ez hülye hangzik. Nem akarok, hát ilyen fajelméletes hülyeségeket belevinni, de ugye van egy... Van most már olyan, nem az, hanem hogy van már olyan, hogy olyanunk, hogy géntérkép. Gondold el, ha egy AI képes lenne mondjuk a születést úgy szabályozni, hogy az alapvető géntérképedben kódolt genetikai hibákat kiküszöbölné. Ez tehát, hogy ne lyukadjon a fogad, meg ilyesmi. Micsoda? Hát igen, mondjuk az, hogy te ne legyél csúnya, én ne legyek dagadt, Kaveri ne legyen szemüveges, tehát hogy ilyeneket. Egyébként köszi, hogy nem a dagadtot emelted ki, mert lassan az is rám illik. De ne érted, tehát most ilyenekre gondolok. Vagy hogyha, mit tudom én, most hozok egy ilyen családból hozott példát, hogyha például Huntington beteg lenne az utódod, akkor igenis javítsa meg a géntérképét úgy, hogy ne legyen az, ha megszületik. De ilyen alapon akkor azt a gént is ki tudná szedni, ahogy ne öregedj. Ezzel az erővel persze, ha megtalálod. De az meg már ilyen eléggé szkifis, nem? Is, de ugye ez is olyan, hogy ugye tehát nekünk most a rendelkezésünkre áll egy géntérkép, amit a kutatóink, tudom én, feltérképeztek, vagy nem tudom, hogy ez hogy működött, tehát hogy a kutatók honnan tudták, hogy melyik gén miért felelős. De mondjuk azt, hogy van egy viszonylag exakt tudásunk arról, hogy ugye melyik génünk miért felelős. Ugye mi van akkor, ha ez az AI képes lesz arra, hogy olyan szekvenciákat is észrevegyen, vagy összerakjon, vagy a folyamatos működése és adatgyűjtése során összeillesszen, hogy rájöjjön mondjuk olyan dolgokra, amit mi emberek nem gondolnánk, vagy nem vettünk észre. És itt hadd kössön be az egyik kommentet, hogy a AI tervezéseknél híd, épület, processzor, stb. Lehetne úgy tervezni, hogy sokkal jobb legyen, mint amit az ember tudna tervezni. És itt a híd és épület ragadta meg a figyelmemet, hogy lehet, és itt jön be az, amit te mondtál, hogy ne legyen csúnya, vagy mit tudom én, tehát hogy a gép az... az vajon nem-e teljesen, hogy is mondjam neked, tehát nem olyan épületeket és hidakat építene és tervezne, ami gazdaságos és logikus. Mert azért rengeteg olyan épület van, ami se nem gazdaságos, se nem logikus, de nem is ez a cél, hanem az, hogy jó legyen, igen, hogy élhető emberi közeg legyen. És mi lenne, hogyha ez az AI a géntérkép módosítással nem emberi embereket tervezne, hanem, érted? Hanem a környezetükben sokkal jobban illeszkedő embereket? Például. Mondjuk vegánon születne mindenki? Hát, vagy mondjuk... Igen. Vagy mondjuk autótróf életmódra képes legyen? Akár. Mi mondjuk az autótróf? Az is, az, hogy nem kell a saját szervezet építéséhez más szerves anyagot bevinnie. Tehát és fotoszintetizál? Autótróf például a növény, ami fotoszintetizál, igen. Ja, értem, én olyat szeretnék, olyan gént, hogy nem pre-order-el. szerintem ahhoz egy darab mesterséges intelligencia van. Nem pre-order-el, valamint milyen ilyen hasznos géneket tudunk még felsorolni. Abba tudja hagyni a WoW-ot. Igen. Este 6 után nem zabál. Igen. Este 6 után nem zabál gén. Olyan gén van? Biztos, hogy van. Hát bennem biztos, hogy rohadt sok van, amelyik rosszul működik. Ez kicsit már ilyen Matrixos nácis, nem? Hát, de nem feltétlenül, mert itt nincs az, hogy a gép uralkodni akar rajtad. Tehát a Matrix az gépekből indul ki. De itt viszont előjöhet ugyanaz, mint ami a Gatakkában volt, nem tudom mennyire emlékeztek rá. Láttam, csak nem ugrik be. Hogy aki genetikailag tökéletes, csak az mehet az űrbe. Ja, hát igen. Jaj, tényleg. De tényleg. Egyébként, csak hogy megcsavarjam az egész beszélgetést. Honnan tudjuk, hogy nem valamilyen speciális betegség által a DNS szekvenciánkba juttatott marker fog egyszer minket a kipusztulástól megvédeni? Ja, egyébként igen. Honnan, mert hogyha most ez pontosan nem, mint hogyha mondjuk az embert teljesen steril környezetbe zárnád, lehet a gép úgy dönteni, hogy az nekünk a legjobb, mert még nem elég, tehát még tök hülye hozzá, és aztán valójában pedig emiatt gyengül az immunrendszer. Igen, ez fel is volt hozva egyébként, hogy mi van akkor, hogyha az AI-nak meg van adva, hogy ugye nyilván nem bánthatja az embert, az Asimov törvényei, stb. De mondjuk, ha az van megadva, hogy mindenféleképpen boldoggá kéne, hogy tegye az embereket, és akkor mindenki rá lenne kötve egy gépre, ami csak endorfin pumpál az agyadba. Tehát így, és akkor ennyi. Érted? És ennyi lenne az életed. Tehát, hogy, nem, hogy nekem olyan gép kéne, ami autókat gyárt. És aztán... Törhetetlen autókat gyártad, tényleg. De hát igen, egyébként ez benne van. Benne van, hogy ugye ezt a virtuális valósággal, most ezt is belekeverjük, nagyon jó lesz. Nem baj. Szerintem amúgy kapcsolódik. Ezt a virtuális valósággal is nagyon sokan szóba hozták, vagy párhuzamba állították, hogy ugye a virtuális valóság is egy olyan dolog, amiben bele lehet gyógyulni. Ha most a való életből kell példát hozni, akkor itt vannak ugye az RPG játékok. Tehát ugye, ha belegondolsz, az is egy virtuális valóságot teremt köréd. Igaz, hogy csak a monitoron keresztül, de teljesen mindegy. De elég jól hozzá, és ugye, ha olyan ember vagy, olyan típusú vagy, meg olyan lelki állapotod van, meg olyan hangulatod van, akkor ugye ezeket a játékokat, hát gyakorlatilag a saját életed rovására tudod játszani. És ugyanúgy, ahogy erre látod. Age of Legends 4200 óra. Igen, tehát lehet, hogy egy ilyen, hogy mondjam, önfejlesztő intelligencia által teremtett tökéletes világban már az ember is csak egy ilyen kellék lenne. De miért csak egy kellék lenne? Vigyétek tovább a gondolatot. Vigyétek és vigyétek. Mert ez az én gondolatom. Volt de... a South Parkban egy olyan rész, ahol így a, hogy a férfiak csak arra voltak tárolva egy másik bolygón, a két célból a szaporodás és a viccírás, és ennyi. Jó, ez jó. Ez vicces. Egy soviniszta, de vicces. Volt egy ilyen South Park epizód. Na de hát igen. South Park epizód volt, vagy Rick and Morty? Nem tudom. Talán inkább Rick and Morty, nem? Volt egy hasonló a Rick and Morty-ba is, de ez nem, ez konkrétan South Park volt, mert az egyik jelenet megvan a fejemben, és ez nem Rick and Morty-san néz ki. Mikor jön már a harmadik évad? Én nem láttam egy részt se belőle. Hát ez ne, amúgy, ezt büntetném, tehát ezt főleg te, aki szerintem imádnád amúgy, mert az összes ilyen skifis baromság fel van benne dolgozva, ami csak létezik, meg téma, meg ilyen dolgok, amit téged érdekelnek. Tudod, mi a baj, hogy be se. Vagy animáció, hát, bocs. Tehát, hogy olyan, figyelj, jött ki, ezek az emberek csináltak egy... Csináltak egy olyan VR játékot, ami szerintem a mostani legjobb VR játék. És ugyanúgy néz ki, mint egy rajzfilm. Ez nem Rick and Morty, csak ők csinálták. Az a lényege, hogy mindenki ordibál veled. Az a lényege, hogy bent ülsz egy irodába, és VR szemüveget kell felvenned, közben ordítanak veled ketten, hogy de nem oda, de hiszi, de várjál már, tudod, és így elkezdett fél óráig megy a duma, felveszel azt a szart, és akkor elmész egy ilyen kis helyre, és jön egy kis ilyen manószerű, ilyen fehér kis kartón figura, kijön a törzsből, és rögtön elkezdi mondani, hogy fuck you, get the fuck out of here, fuck off! És elkezd veled ordibálni ő is, majd felhívnak telefonon, felveszed a telefon, majd a telefonba is elkezdenek veled ordibálni, és elkezdenek egymással ordibálni a fában élő cucc meg a izé, és tehát egyszerűen, és a játéknak egyébként a vége hatalmas poén, hogy izé, hogy megint elkezd mindenki veled izélni, meg ott van a izé, a fiókba, vedd ki, és akkor van egy pisztoly a fiókba, és az, csak úgy tudod végigvinni a játékot, hogy a fejbe lövöd magad. Na és izé, tehát ilyen eszemet elborult szar az egész, nagyon jó egyébként. Nézd meg a Rick and Mortyt, mert nagyon király, tehát ez nem mese egyébként, ez mesének elég durva. Meg, tehát, hogy nem egy ilyen családi program. Hát nem, ne, gyerek ne nézze inkább, tehát ez nem az a mese. Tehát néztetek ez az a mese, ahol van egy olyan rész, ezt most mindegy. Van egy, már aki megnézte, úgyis megnézte, aki nem, az némítson le egy percre, hogy van benne egy olyan rész például, ahol kicserélik saját magukat egy másik idősíkról, ahol éppen akkor halnak meg. És akkor elássák saját magukat a kertbe. Tehát, aha. De így rendesen meg van csinálva durván, hogy az belerobbannak valamibe. És akkor szépen elássák saját magukat a kertbe, és akkor ugye replace-elik magukat abban az univerzumban. Tehát, hogy ilyen dolgok vannak benne, nagyon király. Tehát olyan eszement ügyes témák vannak benne, meg érdekes koncepciók, hogy némelyikből simán lehetne olyan film, csinálni, hogy, nem? Hogy ilyen... Aha, ez melyik, hogy, bocs, hogy kérdezzem meg? Ez a Rick and Morty. Rick and Morty? Rick and Morty, az a mese, ja. Ahol van az alkoholista a nagyfater, meg a gyerek. És a nagyfater az általában mindig be van baszva, rúgva. És na hát mindegy, csak nézzétek meg, amíg nem láttátok, mert eszement király. Tehát ezt nem tudok rá mit mondani, szerintem az egyik legjobb ilyen rajzfilm, amit valaha láttam. És mindenféle ilyen dolog fel van benne dolgozva, ilyennek főképpen univerzumokról szól egyébként. Tehát elég ilyen mély sztoria van amúgy. Hát mondjuk, mint a Sliders volt annó, csak... Tehát a Sliders az első két évada. Tehát az alapkoncepció. Ha láttad a Sliders egyáltalán? Én nem láttam a Sliders-t. Vagy ha láttam, sem emlékszem. Túl fiatal vagy hozzá valószínű. Igen, lehet, hogy amikor ment, de majd... Most akkor megkeresem, de hát ez a lényege, tehát hogy mindenféle olyan kalandokba mennek el, úgy kezdődik, mint egy rajzfilm mindig, direkt egyébként, és akkor mindig belekeverednek valami szarba, ami ilyen eszemen durva. Tehát, hogy ilyen... Netflixen, HBO-on valahol van, ahol mindenhol nem kell letölteni. Mindenhol van. Egyik most, leghíresebb rajzfilm most. Mostanában megmondom őszintén, hogy így... Nem, egyszerűen nem akarok letölteni. Tehát, de tényleg. Mert valahogy így, nem tudom, kényelmetlen. Nem tudom, ti ráadatok valamilyen szolgáltatásra? Angolul néz mindenképp, mondjuk azt nem is hiszem, hogy van magyarul egyébként. De annyira jó a szinkron, és az a meglepő, hogy öt ember hangja, és a két főszereplői egy ember szinkronizálja végig. De jó. Tehát hatalmas meló lehet egyébként, de rohadt jó. Költséghatékony. Tehát eszement durván jó a csávó ebben. Igen, olyan, mint a UIP Duna filmnek a szinkron stúdiója, ahol három ember szinkronizált mindent. És emlékeztek, egyszer megnéztünk egy izi alámondásos Star Wars részt. Aha. És így, és most azt mondja Csubi, hogy most azt mondja, hogy izi, el kell menni értem. Igen, tudom, egyébként Balázs, te láttad ezt a Rick and Morty-t? Nem, engem csak a neve csapott meg, mert mondtad, hogy így eltemetik saját magukat, meg mit tudom én. És tök vicces, hogy a Rick and Morty az így rimmel egy kicsit a Rigor Mortis-ra. Nem, ne, tehát a Rigor de Mortis. Egyébként... Ez a Rigor Mortis. Keres rá neten most, nem fejtem. Ja, jó, oké. Okay. Creepy téma. Na, de egyébként igen, tehát az a lényeg, hogy bárki, aki nem nézte meg, nézze meg, mert eszemen durva témák vannak benne, meg van néhány olyan mesteri ötlet, van egy rész például, ahol van egy parazita, ami mindenkinek rámegy az agyára, és emlékeket kreál, és elhiteti veled, hogy te ismered azt az embert, akit nézel. Wow. Aki nem ember, hanem egy emberi testet felvett ilyen UFO gyakorlatilag. És akkor ilyen eszemen nagy durvaságban van át, megy át, hogy van már vagy legalább 40 ember a lakásban, és mi? Hát hogy ne emlékeznék Frank bácsikára? De már így 40-szer egymás után, tudod, így már... Volt már így, egyik úgy nézett ki, mint egy hűtő. Tudod, és akkor nem lövöm le a végét, de rohadt jó az a rész. Tehát, és akkor rájönnek, hogy mert van egy kép a falon, és csak öten vannak rajta. És akkor ugye, hogy kik voltak, de aztán megint felejtenek. És akkor, zseniális. Tehát azt jó, oké, okay, akkor meggyőztél engem teljesen. Az ilyeneket mindenképp. Nagyon bírom. Minden rész ilyen. Kettő évad van, azért mondom, hogy nem akar jönni a harmadik, pedig már beígérték, nem tudom mikor, hogy már hát csak ehhez sztorit is kell írni, szóval gondolom nem annyira egyszerű a történet. Hát ez biztos nem, ráadásul nagyon jó az animáció, az ötlet, végig. Mesteri egyébként szerintem. Nézd róla egy review-t egyébként, ha még kell. Nem kell. Nem tetted volna meg. Nem nézek róla semmit. Akkor csak kezd el, mert ezt tuti nem bánod meg, tehát olyan témák vannak jó. Benne, zseniálisak, tehát... Eleve, amúgy is én bírom az ilyet a Sliders, de akkor ezek szerint már nem abban nőttél fel, hát, vagy nem találkoztál. A Sliders az akkor volt menő, amikor mi voltunk ilyen 12-13 igen. Évesek. Tehát... És ugye ott arra ja, hát szól, akkor hogy, róla. Igen, hogy megnyílik egy ilyen egy kapu, ami különböző dimenziókon ugrál át. Az nem a csillagkapu? Nem, de úgy néz ki, alternatív. Tehát nem mennek el más bolygókra, hanem ugyanúgy a Földön maradnak, csak párhuzamos univerzumokba, és egy kicsit, általában egy kicsit másmilyen, de van, amikor teljesen, és minden részben egy teljesen új helyen vannak, mert van X napuk, már nem emlékszem, hogy... Igen, mert ugye ez a cucc, amivel nyitogatják az átjárót, ez random nyitja meg az átjárót, tehát nem az, hogy mindig megnyitja 10 perc múlva, hanem van olyan, amikor két nap, van olyan, amikor egy nap, van olyan, amikor egy óra. Tehát, hogy ilyen teljesen random nyílik a cucc, és addig ott kell abban a világban lenniük. Ugye abban a világban van egy alter egójuk, akik ők maguk, csak ugye azon az idősíkon. Emiatt keverednek többször egyébként problémába, mert van olyan, hogy mit tudom én, van egy ilyen idősebb ilyen professzor velük, és akkor van egy olyan világ, ahol ő a kormányzó, érted? Hogy éppen meg akarják merényelni, és pont belecsöppen a merénylőinek a mit tudom én milyen akciójába. Tehát, hogy... Igen, és valahol egyáltalán nem jó arcok. Tehát... Igen, van ahol egyáltalán nem jó arcok, meg van ahol ugye ki, tehát ugye van ahol a saját alteregójuk ugyanazt a cuccot fejleszti, amit ő, tehát a srác, aki ezt kitalálta, és van olyan, ahol sokkal tökéletesebb már ez az átjárós technológia, meg mit tudom én, és emiatt kerülnek összetűzésbe saját magukkal. Na, akkor valószínűleg ez az ötlet onnan volt, mert itt ugye ott az van, hogy pont találnak egy olyan univerzumot, ahol pont abban az időpontban mind a ketten meghalnak, és ugye minden ugyanúgy néz ki, meg ugyanúgy történt. Ennyi különbséggel, és akkor ugye ott le tudják magukat cserélni. Az kemény. Egyébként tök durván meg van csinálva, tehát egy ilyen nem, az pont nem egy vidám ilyen rész, tehát az eszement izé, ilyen nyomasztó amúgy. Amúgy ti milyen filmeket néztetek mostanában? Van valami, ami ilyen említésre méltó? Igen. És ami a podcastet is elbírja. Egész, figyelj, mindenkinek ajánlom, aki soha többet nem akar apró halakat, hát jó kedvel fogyasztani, ilyen szardíniát, meg ilyesmit, akkor nézze meg az Egészség ellenszere című filmet. Ez úgy hangzik, mintha egy ilyen Discovery jellegű, ilyen nagyon kellemes kis dokumentumfilm lenne arról, hogy hát hogy készülnek a halkonzervek. Nem erről van szó. Ez egy nagyon kemény pszichohorror, és semmilyen körülmények között ne nézze meg senki, mert rettenetesen undorító és rosszat fog tőle álmodni. És gondolom nem eszel utána hallat. Igen, tehát utána nem kívánod a szardiniát, de nem lövöm le a poént, majd megnézitek, és akkor rájöttök, hogy ez miért van így. És amúgy az a vicces, hogy nem is indul ilyen durva filmnek, tehát így nem gondolod, hogy ez lesz belőle. Ezt moziban néztétek legalább? Igen, moziba. Tehát és onnan nagyon, azért nagyon, csak a legvégső esetben mész ki. Nagyon jó volt, mert benn volt egy ilyen több diplomás társaság is, akik végig röhögcséltek, és a moziból mindig ilyen random emberek üvöltöttek rájuk, hogy kussoljatok már! De miért volt. Ilyen nevetséges a film sztori egyébként? Nem, csak, tehát hogy mondjam, ők annyira tufák voltak, hogy szerintem nem is értették, hogy ez így horrorfilm. Ja, azt hitték, hogy vígjáték? Hát nem tudom, tehát szerintem ők az életről hitték azt, hogy vígjáték. Ja, értem, nagyon hipsterek voltak. Hát nem így mondanám. Mondjuk azt, hogy nem a műveltségükkel vívták ki a közönség vendégszeretetét. De finoman fogalmazol, Balázs, ezt mindig szerettem benned és tiszteltem. Máskor érted, megalázol mindenki, most meg ilyen extrémen figyel. Miért? Hát most azért ez egy internetes műsor, komolynak kell maradni. Mégsem mondhatom azt, hogy tufa cigányok voltak, akik ott rögcséltek. Legszívesebben kipenderítettük volna őket onnan. Tehát nem. Még jó, hogy nem mondtad. Igen, mert tudok diszkiválni. Az olyan non-PC dolog lett volna. Igen. Én a izét néztem meg, a Logant. Arra mindenki azt mondja, hogy nagyon jó film lett. Nekem is tetszett. És úgy, hogy a Viki mondta, hogy menjünk el. Egyébként nem jutott volna így eszembe. Tehát mondtam is neki, mondom, biztos? Mondom, hát igen, azt mondja, azt hallottam, hogy ez egy jó film, vagy azt olvastam valahol, de mondom, ilyen szuperhősös. Ja, igen, tudom. Ennyi év után sikerült a Nevelés. Mondom, mi van? És elmentünk, nekem tetszett, tehát jó volt. Végre nem egy olyan szuperhősös film, amiben ilyen idétlen, röhelyes kosztümökben nyomják, és egyszerűen nem tud őket komolyan venni. Ez a Logan? Ez a Logan, igen. Mondjuk nekem egyébként a Izzy, az tetszett így legutóbb a Doctor Strange. Doctor Strange, de az valami varázslós valami, nem? Igen, de az is ilyen képregényes, és tényleg teljesen szórakoztató. Szuperhősös film, igen, de hogy az se ilyen, tehát ilyen tök reálisan van megoldva, mert egy dokiról szól, aki totál szkeptikus az összes szarsággal. Aki strange. Mondjuk ebből, ha angolul nézzétek a filmet, akkor tök jó ilyen szójátékok vannak benne, amik tök élvezetesek. Ha meg magyarul nézzétek, akkor ez pont kimaradt. Így jártatok. Még egy indok, hogy miért tessék angolul tanulni, gyerekek. Jó, hogy nyilván, hogyha valaki nem tud angolul, akkor ez nagyon bosszantja, hogy nem érti a filmet. Még felirattal sem, mert ugye nem lehet még felirattal nézni. Benül 40 perc, és nem érti, hogy mit néz. Az amúgy borzasztó, én így kezdtem el angolul tanulni, ráerőszakoljam magam arra, hogy konkrétan akarjak is tanulni. Azt úgy csináltam, hogy nem felirat nélkül kezdtem el nézni filmet. Eszement idegesítő. Tehát az, ami engem rá tudott venni arra, hogy így konkrétan érdekeljen is, mert akartam tanulni, csak nem volt hozzá sose kedvem, tudod. Úgy gondoltam, hogy ez remek módszer az, hogyha elkezdem úgy nézni, hogy ugye, mert felirattal, akkor mindig csak a feliratot fogom, és nem is figyelek az angol szövegre, tudod. Uh-huh. Így viszont elég rövid idő alatt el tudod azt érni, hogy az agyad eléggé gyorsan rájön arra, hogy mi a hangvétel, hol, és akkor így könnyebb tanulni azért. Én megfogadtam ezt egyébként, hogy angolul nézek filmeket. Meg a másik, hogy nagyon sokkal jobbak szoktak lenni, nagyon ritka az a film, ami szinkronosan jobb. nagyon ritka. Tehát nagyon sok szójátékról lemaradsz. Nagyon igen, sok... de ahol jobb a szinkronos, az bődületesen jobb. Az igen. Igen. De nincs, hát nem vagyunk elárasztva azokkal a filmekkel, azért azt elmondanám, ahol jobb a szinkron. Főleg mostanában nem. Tényleg mostanában tudtok olyat mondani, ahol jó volt a szinkron? Na, Strange láttam szinkronnal is anélkül, és mert megnéztem olyanokkal is, akik nem tudtak angolul, és szerintem nagyon rossz volt magyarul. Mármi nem nagyon rossz, tehát igényes volt, meg nyilván minden profi volt, de hogy se a szójátékok, se semmi nem... Például a Lego Batman nagyon remek volt magyarul. És ugye más szinkronok kitalálják azt, hogy ki van találva mellé valami. Tehát, hogy mit tudom én, az a szójáték nem jön össze, de mondjuk itt egy másik, ami magyarul még működik. Igen, itt ez volt konkrétan a Lego Batmannél, hogy hozzá költöttek különböző szójátékokat. Alex, nagyon akadozol. Akadozok? Igen, nekem is. Ülj közelebb az internet tüzéhez. Már eddig nem érdekelt, miről beszélsz. Mióta akadozok? Azt még megkérdezném. Kb. Egy olyan 3 perce. Ja, csak most kezdtél el. Csak most nagyon-nagyon durván idegesítő lett. Oké, akkor egy BRB egy picit, addig beszélgessetek mindenféle menő dolog. Te Kábel, na, tehát, hogy hallottad, Lego... hallottad, hogy ez az Alex milyen? Ja, nagyon gáz ez a csávó, hallod. Én, ha én lennék a haveri, akkor nem tudom, mit tennék. Leiratkoznék róla. Mondjuk azt már mindegy igazából, ha belegondolsz, mert érted. Mondjuk azt mondta, nem, hogy jövő héten csinál egy új videót. Igen, tényleg mondta, hogy lesz új videója. Meg hogy újraindítja a csatornát, meg és most tényleg addig, amíg meg nem csinálom a mikrofont, ezt fogjátok nyomhatni. Ezt vártam, hiszen Alex nem lépett ki a TS-ről, ahonnan megy a felvétel, kedves hallgatók. Gondoltuk, hogy szóval már új videót meg kell csinálni, sajna. Na de visszatérve a filmekre... A Lego Batman nagyon jó volt szinkronosan, én most azt láttuk, amilyen volt. Én azt nagyon-nagyon meg szeretném nézni, de még nem jutottam el odáig, viszont én találtam egy weboldalt, ahol a top 10 kémfilm volt. És megnéztem a Keselyű 3 napját, mert az eddig kimaradt, és a Sakál napját. És ezek mind 70-es évekbeli filmek. Sakál napja jó, nagyon. És annyira jók még ma is. Ugye kicsit messzebbről kell azért őket nézni, tehát akkoriban más volt a technika, meg hogy a telefon egy fontos eszköz volt, stb. Nem úgy, mint a mai filmekben. De hogyha az ember ezeket így elfogadja, és bele tudja magát élni, ezek iszonyatosan jól működnek még ma is. Pedig több mint 30 éves, lassan 40 éves filmekről beszélünk mindkét esetben. Most jó a hangom? Igen. Tök nem akad, ilyen nincs? Nem. Nem. Előbb is, tehát a legelején még jó volt, csak az elmúlt 3 percre kezdett el akadni. Igen, mert elindítottam az OV-t, megnéztem a új hírót, mert most jött be. Te nem az adással foglalkozol. De az adással Na, de hogy a lényeg az, hogy... Igen. Úgy néz ki, hogy elindítom az OV-t, akkor... szétakadozik minden. Nekem meg úgy néz ki, hogy ha elindítom, akkor szar leszek. Tényleg, Alex, óvézzünk, streameljünk, na? Alex videó. Erre Kaveri feladta. Alex videó a csatornámon. Kaveri meg inkább kirécskvittelt a saját izéjét. Saját podcastjéből, érted? Kirektelt a saját magad. Amúgy nálad milyen a net? Mert hogy így folyamatosan nem is szakadozol, hanem ilyen robothangod van néha. Palu. Palu net? Aha, mikrohullámú net egyébként. Ja, hát az tökéletes. Mikrohullámú, tehát azt nektek, elmondom, hogy nektek működik. Nektek ott olyan van? Ott olyan még van? Nem láttatok ilyet, ott hogy olyan. Megfogod a mikrohullámú sütőt, bele kell rakni a routert. Abból a kábelt kivezeted szépen a seggén, fúrni kell egy lyukat, uh-huh. És kihúzod, és azt beledugod a gépbe, és akkor jön a mikrohullámúból a net. Igen, ez pont ilyen egyébként. Csodálatos, és hogy téged senki nem pofozott meg a mondat közben. Akkor én inkább csöndben maradok. Egyébként hallod, egyébként ezt én is átéltem, mert nekem a... Balaton a Riviera? Tas környékén van egy telkem, és ott az annyira, annyira jól ellátott internet szempontjából, hogy hát két opció van, vagy van a Telenor-féle mobilnet, ami olyan, hogy bemész a Telenorba, így azt mondod, hogy itt van ez a terület, így rámutatsz a térképen. Mobil nyílt. És mondják meg, hogy annak milyen mobil lefedettsége van, tehát mobilnetben az, hogy áll az a cucc. Gondolom azt mondják, akkor hogy és akkor így mondták, hogy Hát ott tökélet, a torony! Tökéletes, a torony. Hát dömsöt követ, tökéletes. Valod, van egy egész műhold ráirányítva. Hibátlan lesz, vágod? Igen. És akkor így megveszed a kütyüt, rőzsedalokkal a lelkedben elindulsz, odamész, bekapcsolod, Edge, és így fixen mindenhol Edge. A mostani, tehát 5 év alatt eljutottunk oda, de hogy Balázs, a mostani... De Balázs, lehet, hogy azt akarja neked mondani az eszköz, hogy állíts be a sarokba. Ja, igen, egyébként lehet. Vagy tegyem le a izére, tegyem le a kőkerítés szélére. Pontosan. De egyébként, és azóta eltelt 5 év, most már eljutottunk odáig, hogy a mobil eszközökkel, tehát a nagyon modern mobil eszközökkel lehet az egyik oszlopnál HSP-ot fogni. Az olyan komoly, hogy azt el is nevezzük HSP-a oszlopnak. Tehát, hogyha mobil... De csak az oszlopnál? Igen, csak az oszlopnál, sehol máshol nincs, csak ott van. Illetve áthidaltuk még ezt a problémát egyszer úgy, hogy lejött a haverom, aki az egyik nagy mobilszolgáltató cégnél dolgozik, és hozott ilyen speciális 4G antennákat. Körülbelül 2 óráig keresgélt a kertben, hogy hol a legjobb a Dunaújvárosi 4G-nek a lefedettsége ott a kertben. Majd fölmászott az egyik fára, és van egy ilyen kisebb háza a nagyház mellett, és a kisház tetejére föltette az antennát, és volt 30 megabit a kertben. Igen, csodálatos volt. Akkor ez kb. Az a megoldás, amikor a routerre valaki megfogja, és ilyen alufóliával épít egy nem, házat. Hát ez egy speciális LTE antenna volt, amit csak is kizárólag olyanok használnak, akik mobiltelefon hálózatot építenek. És emellé ugye volt egy ilyen mobil stick, vagy mi a tök, amibe ez dróttal bele volt dugva, és az a stick az meg gyakorlatilag csinált ott egy wifi-t. Tehát, de megvan, ez így akkor működött. Azért látod a biznisz lehetőséget, rögtön ki is írnám, free wifi, zárójelbe 200 forint per óra. kevés lesz. Igen, ennyi energia befektetése. Egyébként nagyon kemény, és akkor jött az alternatív megoldás, hát mondtam én, hogy én ebben nem nyugszom bele, hogy hát ott, ahol majd én rengeteget fogom a nyaralóidőmet eltölteni. Nincs, olyan nincs, hogy ott nem tudsz majd streamelni. Igen, nem az, hanem hogy ott nincs, hogy ne legyen normális net. Tehát ez nem most volt probléma, hanem mit tudom én még 2001-ben. Tehát, hogy ilyen ja, amikor eleve sem volt sok. Sőt, igazából nálunk sincs. Eleve ilyen táblatokról beszélünk, és akkor jött a csodálatos megoldás, van egy olyan szolgáltató, hogy Kevenet. Ez Ráckeve környékén szolgáltat mikrós netet. Képzeld el, hogy akkor már 5-12-t tudtak odahozni. Tehát amikor már a UPC-ből volt ez a cselló gold, ami 10 megabit volt, akkor már az 5-12-t ők simán odahozták. És ez 10 év alatt, képzeld el, odáig fejlődött, sőt 15 év alatt fejlődött odáig, hogy már 4 megabitet is tud a rendszer. Úgyhogy gyakorlatilag egy potom havi 11.000 forintért egy 4 megabit oda tud jönni. De most már nem, mert van ott egy erdő, ami kinőtt menet közben, és gátolja a rálátást az adótorony meg a ház teteje között. És amikor szél van, akkor a fáknak az ágait befújja a mikrónak az útjába a szél, és akkor szakadozik a net. Nálunk is felsik az eső. Megvan, hogy a muterja szól a gyereknek, hogy hagyd abba a netezést éjszakánként, mert beépítem az erdőt a izébe. Igen, körülbelül, tehát nagyon kemény, nagyon kemény és tökéletes a szolgáltatás, megéri a havi 11 rugót. Ez mennyire real egyébként, hogy a mobilnetből ennyit lehet kihozni? Only. Jó, Amerikában se jobb a helyzet legtöbb. Ja, de ez nem mobilnet, ez mikro. Ez mikro. Ja, ez mikro. Ez mikro, igen. A mobilnet az tökéletes, csak hát kell hozzá egy megfelelő LTE antenna, érted? Tehát, hogyha nekem is lenne olyanom, akkor valószínűleg én is tudnék sok megabitet csinálni ott. Hát érdekes egyébként, hogy néhány helyen mennyire nem működnek ezek a dolgok. Hát ez lefedettség kérdése, de most érted, ott miért működjön? Tehát... behúzni egy kábelt. De figyelj, én ennek utána mentem annó, mert szerettem volna, ha van ott gyorsnet. Egyébként bent asson van UPC. Tehát olyan szintű, hogy azt hiszem a Fiber 60-at ki tudták volna hozni. Csak hát nincs kiépítve odáig kábel, ki gondolta volna. És körülbelül egy, azt hiszem 7 kilométerre vagyok a falutól. És kiszámoltattam a UPC-vel, hogy hát akkor mondják már meg, hogy mennyibe kerülne az, hogy odáig kihúzzák a kábelt, mert akkor megcsinálom azt, hogy ott az üdülő területen összeszedek pár lelkes embert, és akkor majd kifizetjük. Hát mondták, hogy akkor csináljuk úgy, hogy összeszedjük az aláírásokat, hogy hányan szeretnének oda ilyet. Ez amúgy azért sem volt egy teljesen halott ötlet, mert ott csak műholdas tévé volt. És ezzel együtt ugye jött volna a tévé is sokkal olcsóbban, mint a műholdas tévé havi 40 rugóért. És hát összeszedtem valami, nem tudom, azt hiszem 80 aláírást, ami elég ami sok azért egyébként. Elég kevés. Ami elég sok egyébként, mert összesen nagyjából annyi ház van ott a környéken. És hát akkor bementünk oda izéhez, bementünk ugye a UPC képviselethez, leadtuk, mondták, hogy nagyon jó, akkor holnapra mondanak egy számot. Na hát kérlek szépen, ez, hogy odáig kihozzák a kábelt, az háztartásonként mindössze 7,3 millió forintba került volna. És nem fizettétek ki? És úgy döntöttünk, hogy akkor nem kell. Háztartásonként? Ez mennyi, mekkora? Tehát 80x7 milla? Igen, 80x7 milla. Ez mégis milyen kábelt visznek oda, izi, aranyból 7 kilométer, tehát itt 7 kilométerről beszélünk. Nem arról, hogy áthúzzák a szomszédba. Hát lehet is egyébként, mármint ezt reálisnak egyébként érzem. Egyébként én azt mondom, hogy valóban, tehát hogyha odáig megépítik az árkot, kibetonozzák, védőcsövezik, meg mit tudom én, akkor lehet, hogy ez tényleg ennyibe kerül. Pláne ilyen jó magyar útépítő szakemberekkel. És kész lesz a jövő. Izére, kérdez 2300 körül. 7 millió forint, azért ez 7, kemény. 7 millió háztartás. De ez, hogy kijött a szám, és így nem gondoltak komolyan, hogy majd Ili néni befizeti a 7 millió. Tudod, jött a levél, így megnéztük, és végre válaszoltak, de jó, nézzük meg, mennyibe fog kerülni ez. És így kibontottuk, és tudod, tudod, amikor így nézed, így elsápolsz, leteszed, és így azt mondod, hogy ká. Ja, ez egyáltalán nem volt elpocsékolt idő. És megsimogatod a mikrohullámú rúteredet. Igen, igen, és akkor eszembe jutottak azok az órák, érted, amikor vitatkoztam a Dömsöd külterületén élő öreg nénivel, hogy neki miért lesz az jó, ha oda behozzák a megabitet. 7 millió ér. Igen, csodálatos. Ez a Dömsödi néni így kajat mondta volna. Jó van, aranyoskám, itt egy 10-es. Total übertit, érted. De hogyha ennyire rá voltál függve a témára, akkor miért nem csináltad meg azt, hogy valahol a legközelebbi falu szélen, ahol van normális, vagy ADSL, vagy UPC, vagy bármilyen más technológia, bementél volna Marika nénihez, és mondtad volna, Marika néni, kérjen ide egy csúcssebességű internetet, itt a pénz, havonta fogom magának fizetni, és onnan átlövöd mikrohullámú. De miben? Hát akkor még nem volt ilyen technológia elérhető. Tehát itt figyelj, itt a 2000-es évekről beszélünk. Na jó, nem 2000-es évekről, tehát a UPC az még nem volt 2000-es években, de mit tudom, még 2006-7. Akkor már elindult ez a wifi vadász, vagy mi a fene, nem? Biztos. Még ma is, megy a honlapjuk, az a lényege, hogy wifi-s eszközöket ajánlanak különböző távolságok átlövésére. Ha. Pont ilyen esetekben. Nem tudom, de figyelj, ez a 7 kilométer, ez azért elég súnya, tehát most én használtam már ilyen mikrós átlövő antennákat, és azok ilyen, mit tudom én, ilyen 1 kilométernél nagyon többet nem lőttek át. És akkor, hogy átlövöd non-stop, tehát mit tudom én, minden kilométernél van egy újabb. Úgy azt, hívják... azt hiszem azt is úgy lőtték át ezt az 1 kilométert, hogy max 90 megabit. Úgy hívják őket, hogy netvadász. Ez mit csinálsz? Tehát érted, ha azon gondolkozom, hogy most már olyan wifi-s antennák vannak, amiket így izé kidobsz a kocsi tetejére, és 5 kilométerről összeszedik az összes hálózatot. Ja, azt vágom. Hackerkedhetsz nagy erőkkel. Nem, jó, hogy feltölték a wifi-met. Mi volt a jelszó? Admin 1-2-3. Tehát ilyeneket simán. Tehát amikor ez az egész kezdődött, akkor még bőven nem voltak ilyen eszközök, mint most. Most már lehet egyébként, hogy ezt meg lehetne oldani szofisztikáltabban is. Mondjuk azt nem tudom, hogy oldják meg azt, hogy visszafelé is van olyan erős jeled. Mert az egy dolog, hogy érzékelsz, de vissza is kell tudni lőni. Hát figyelj, a izék a... Hogy hívják, ok, azok már ilyen 5 GHz fölötti tartományban mentek, ezek a kis antennák, amiket most lehetett kapni. Tudom, azt hiszem 5 GHz fölött mentek már. Viszont minden interferencia zavarta őket, tehát például ott a környéken, ahol ezt használtuk, ez a 10. kerület volt, és ráadásul egy olyan környék, ami nem is annyira sűrűn lakott, meg sűrűn, hogy mondjam, betelepített környék, és ez hülye hangzott. De ott például volt egy tévétorony nem messze, ami fixen zavarta a cuccot. Meg hát nem is tévétorony volt, az azt hiszem a T-Comnak volt egy ilyen átjátszó tornya. Tehát ott effektív ugye mobiltelefonoknak a forgalmát játszották át. Valaki rágyújtott egy elektromos cigire, és így megszűnt a neted. Ha nem, de izé, nem, de volt olyan, hogy szakadozott, tehát volt olyan, hogy a térerő miatt ingadozott. És ezzel együtt a pinged is. Pont ezt akartam mondani, hogy oké, hogy milyen gyorsan neted, de hogy a pinged az milyen ilyenkor vajon? Egy ekkora távolságban, mint 5 kilométer. Az eső meg ilyesmi mennyire befolyásolja? Nagyon. Mert hogy... Tenyérevel ilyen... mikrohullámú netet is tolhatnál, valamivel stabilabb szerintem, mert, nem? Például nekem... Igazából a wifi-s mikrohullám, nagy, nem? Nagy fater mondta mindig, már meghalt, de hogy... Ő mondta mindig, hogy nem elég, hogy elment állandóan a tévé, de akkor is elment a tévé, hogyha a filmben esett. Az eső. Elkezdett a filmben esni az eső, és már akkor is elment a tévé. Az már nagyon expert. Igen. Srácok, egy kérdést, ti megnézitek moziba az új Alien filmet? Az a Morpheus, Prometheus-os folytatás? Igen. Nekem az első nem tetszett. Én előbb a Ghost in the Shell-t szeretném. Mi holnap nézzük a Trainspottingot. Azt is meg kéne nézni. Na az mi? Hát az Alex, te ehhez még fiatal vagy. Fiatal vagy, pici okay. Vagy még ez. Nem az köszönöm, egy... Köszönöm, sziasztok! Hát figyelj, azt te ne nézd meg. Én azt mondom. Miről van szó egyáltalán? Drogosokról. Neked az nem tetszene. Tehát egy vidám film. Nagyon igen, csecsemők halnak meg benne, illetve csak egy. Szeretem meg... a vidám filmeket. Igen. Azért vagyok rá kíváncsi, mert ez az én korosztályomnak egy alapvetően elég meghatározó ilyen kult mozia volt. Kíváncsi vagyok, hogy lehet ebből második részt csinálni. Szerintem nagyon-nagyon ócska lesz, én arra gondolok. Hogy ez egy ilyen tipikus bőrlenyúzás. Vagy ilyen elpoénkodott valami. Mert az elsőnek elég komoly mondani valója volt. Komoly mondani valója volt, de voltak benne jó poénok. Mármint, hogy vicces volt maga a film, ilyen fekete humor. A csávó kimegy és ott reggeliznek. Add ide, majd én kimossam a lepedődet. Nem. Az örökzöld pillanatok. Az örökzöld pillanatok. Viszont én... Mondom őszintén mostanában, hogy igazán is van, hogy nem nekem való mostanában, csak ilyen vidám hangulatú filmeket szoktam nézni. Tehát olyan, hogy van nekem elég problémám. Amúgy tök jól teszem. Itt nézek, érted, rögtön dráma és sírunk, és akkor van egy tök szar szomorú vége, és így hát totál megérte ezt a 2 órát erre fordítani. Úgyhogy mostanában direkt olyanokat szoktam nézni, ami úgy mit tudom, mint ott van egy szarabb napod, nekem mostanában elég sok van, és akkor leülsz meg, és úgy állsz fel, hogy hát ez tök jó. Tudod, tehát, hogy ezt az érzést követem mostanában. Úgyhogy ilyen filmeket szoktam nézni, ha nézek, ami ilyen vagy vicces, vagy elgondolkodtató, ilyen mindfuck, tudod. Izét akarom megnézni azt a érkezést, vagy azt nem tudom, mi a neve magyarul. Jaj, ne. Mert azt én nem láttam. Legalább tudunk róla beszélni. Jaj, ne. Mert belinket nem láttam. Hát az egy... Ha vicces filmet akarsz nézni, akkor ne azt nézd. Nem is vicces a lényeg, hanem csak, hogy ne legyen nyomasztó, tudod? Hát mondjuk szerintem ez pont nyomasztó, amúgy az érkezés. Nem? Hát... Egy picit nyomasztó, de vannak benne jó pillanatok. Igen, nem rossz film alapvetően, de... Én csak azért kérdezem, mert mondom, milyen filmek tetszenek nagyon. Aha. Nagyon tetszett például az Interstellar, az se egy vicces akkor film. Akkor viszont nézd meg, mert tetszett. Tehát akkor viszont körülbelül az a hangulat egyébként. Tehát ez a okos... De azért mondom, hogy az se egy, viszont a skifit, az, na, azzal tudok kivételni. Azzal tudok kivételezni, mert azt például nagyon szeretem, meg a fantasyt is nagyon szeretem. A dráma az a probléma, tehát például nagyon tetszett a izé film is, az a... ahol egy bunkerbe bezáródtak hárman. Mi a franc volt annak? De nem az, amikor a csaj... Az a North Lane 10 tán. De ja, igen. Az egy rohadt nyomasztó film volt szerintem. De attól függetlenül a... maga, mivel ugye ilyen misztikus volt, meg mit tudom én, ezért végig érdekelt meg minden. Az egy tehát jó nem film volt. Értem, hogy csak a vicces filmeket, de ami konkrétan ilyen direkt ja, nyomasztó... Ja, ilyen lehúz az életről, azt nem. Igen, na azokat, tehát a pont, jó, amit mondtál, azokat jó is mondtad. De mondjuk azokat én sem szeretem megnézni, tehát én is úgy vagyok vele, hogy jaj, van elég kihívás az életemben, nagyon szépen köszönöm, még ezt is feldolgozzam, ezt a traumát, hogy ezt a filmet megnéztem. Igen, és akkor van Zsolti ismerősünk, ő meg azzal szórakozik, hogy kifejezetten csak szarfilmeket néz. És meg ilyen szarfilmeknek a szar újradolgozásait, na az a kérdésem, és akkor így mondja, hogy jó, de holnap megnézzük. És így, meg persze, azóta nézzük, tudod. És jó, soha napján kiskedden. Soha napján, tehát nem árt. Tehát mondd nekem, elég gondom, akkor már inkább jöjjön a nyomasztó film, csak ezt ne. Tudod, tehát ilyen, de ilyen filmeket akar velem megnézetni, mint valami, volt az egyik Godzilla filmnek valami eszemenszor feldolgozása. és azt, és így ne. Mindegy, úgyhogy... Jaj, a Godzilla, az új Godzilla. Nem tudom melyik, nem hiszem, hogy az új. Valamelyik, nem, amelyik új, nagyon nem rossz. Nem új Godzilla, várja, az új a Kong, vagy mi a túró a címe. Az egyik, amelyik ilyen rossz. Nem tudom melyik az, mert nem néztem meg. Mint amikor meggyőztek minket, hogy nézzük meg a ötödik hullám, vagy mit. Ötödik hullám? Emlékszel arra? Nem. Hú, megnézzük meg az ötödik hullámot, és így a Gerékkel így elkezdtük nézni, és így, oké. Okay. A film az arról szólt, hogy... ötödik hullám. Igen, az eleje jól nekem, kezdődött. Nekem is rémlik, hogy mi az a film. Amikor lett, aztán egy földrengések lettek, filmet nem. Olyan rettenetesen vontatott filmet nem láttam még, mint az. Elég vontatott, de az eleje jól indult, mert ilyen rejtélyes volt, jött a cunami, sorozat az idegenek, volt, izé? Nem film, hogy az idegenek jöttek, és akkor cunamit okoztak, aztán most spoiler, bocsi, aztán betegséget terjesztettek, és akkor utána már így a gyerekeket át nevelték, akkor nem nagyon emlékszem már rá, de a lényeg az, hogy a feléig azt mondtad, hogy ebből egy jó kis skifi lehet, jó nem az év skifije, de úgy érted így, jó, egy ilyen jó kis űrlényes film. Nem valami, az arra emlékszem, hogy néztünk valami sorozatot, egy ami aztán olyan... De az a száz a hátra, nem? Nem, néztünk valami skifi sorozatot is, ami... Ja, igen, ahol ilyen... az ott hagyottak, vagy mi volt. Ami ilyen eszemben, annyira értelmetlen igen, volt minden rész. Igen, az amikor a Left Behind, amikor fehér ruhások voltak, és akik mindig bagóztak. Nem emlékszel? Igen, és nem szóltak egy szót se, és akkor soha nem derült ki semmi. Azaz, igen, bagóztak. Végére már olyan irritáló volt, tudod. Igen, annak az volt a lényeg, hogy soha ne derüljön ki semmi. És ezt viszont meg is tudta tartani. Meg is tudta tartani. Hát ez mint bármelyik mustáros videóm. Soha nem derül ki benne jó, semmi. De az legalább vicces, érted? De legalább ott legalább így átlátod, hogy van egy mustár, és akkor talán legyőzzük a végére. De itt ez nem ez volt. Itt az volt, hogy van egy mustár, mikor lesz videó. Akinek van egy majonéze, és akik nem beszélnek, csak cigiznek, és így ennyi a film. Mondjad még egyszer, amit már néztünk, mi volt az? Mert egyszer nem jut eszembe, hogyha rákeresek. Mi volt az? Melyik? A Hátrahagyottak? Az nem. Az a gagyi? A film, amit néztünk. Ja, a... És azt mondtad, hogy nagyon rossz. Ötödik hullám. Ja igen, közben belinkeltek nekem egy filmet, amit szerintem nem sokan ismernek, de zseniális. Az Eszeveszett mesék. Talán egy spanyol, vagy valami hasonló film, nem tudom pontosan. Mindenki nézze meg. Öt ilyen részből, nem összefüggő részből van összeállva a film, és ilyen nagyon groteszk. Ez zseniális. Mindenkinek ajánlom. Brutál jó. Tényleg. Na, én az ilyen jellegű filmeket szeretem. Azt ti láttátok? Igen, én linkeltem most be Alexnek, teljesen. Nem láttam. Fú, Balázs, azt azonnal ma este nézzétek. Nem láttam az ötödik hullámot veletek, nem néztem. Nem, akkor lehet, hogy nem. Jó, akkor megnéztem szóval nézd meg, nagyon jó film. Eszevezett mesék, de ez ilyen vicces, vagy groteszk. Dráma? Nem. Groteszk, jó, ez ilyen, az a lényeg, ez ilyen hogy fura. Nem masztó. Nem kifejezetten. Nem. Annyira, mint egy barátok közt. Na, jó, mert volt egy ilyen film, azt hiszem az volt a neve, hogy Drive, elkezdtem nézni, és oh god! Tehát így, nem tudom már kivel néztem, de hogy ilyen annyira nyomasztó volt végig, hogy így is felálltam, azt hát jó. Tehát, hogy láttátok azt a filmet egyébként? Nem, szerencsére, de akkor köszi, hogy mondtad, nem is fogom megnézni. Hát, lehet, hogy tetszen el, nem tudom, de hogy ilyen végig... Beírtam, ilyen... hogy Drive a Google-be, és kijött, hogy Google Drive-ot vegyek. De már beírod a ilyen... Lehet, hogy láttam. Viszont 7.8. Drive az nem rossz film, csak hangulat kell hozzá. Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy maga a film nem lett volna rossz, csak ilyen... Tehát ezt a színészt bírom, ezt lehet megnézni akkor nagyon nyomasztó, mégis. Tehát ilyen oh god, tehát ez nem a izé, az amikor úgy állsz fel, hogy ide jó volt. Viszont ilyen... úgy néz ki a borítója, mint a Hotline Miami, úgyhogy... Teszem hozzá, nem véletlen. Hogy... és a Hotline Miami 2-t nem megvettem. Olyan, mint a Hotline Miami egyébként. Megvettem a Hotline Miami 2-t, és elkezdtem tolni. Rá, és már újra eszembe jutott, hogy miért annyira jó ez a játék. Aztán bementünk a cégnél, és beraktuk a Spotify-on a Hotline Miami-nak a soundtrackjét. Arra nagyon beteg dolgozni. De nagyon, de... Hát kódoltunk is keményen. Nem lazsáltunk egy másodpercig se. Ott autentikusan újra nekifutsz a problémáknak. Már csak megszokásból is. Na jó, most hát írják, hogy izé, hogy miért mondom, hogy rossz film. Nem mondtam, hogy rossz film, azt mondtam, hogy ilyen oh god. Tehát az, amikor ilyen, a mit tudom én mi, a halálsoron se egy rossz film, ez egy nagyon jó film, de azon is úgy állsz fel, hogy oh god. Mert hogy ez nem egy vidám film, ez nem egy olyan film, amit úgy állsz fel, hogy hú de jó volt, hanem így azt a rohadt, mondjuk. Vagy úgy állsz fel, hogy így nincs kedved élni többet. És ezek jó, nyilván van, akik ezt szeretik, csak én pont azért például hozok ezzel, mert én most pont abban az időszakban vagyok, ahol ezeket próbálom kerülni, mert van elég gond, és nem kell még azt néznem, hogy másoknak is, hogy megy tönkre tudod az életük, és így felállsz, és így hú de jó, tudod. Ja, igen, ez amikor az a film, hogy így nem volt elég nyomorúságos a hétköznap, még azt nézett, hogy a másoknak is milyen jó szenvedés. Igen. Jó srácok, viszont tényleg sajnálom, de le kell lőni az adást, ennyi időnk volt rá. Le kell lőni a Lalit? A Lalit. A lalást. Le kell lőni a lalást. Hopp, köszönöm, hogy nem hoztátok elő azt a szörnyű szóviccet. Ja, hogy mi lesz a Laliból, amikor elveszed a L betűket? Azaz. Na jól van. Hát Balázs... Ez az a házi feladat. Következő podcastig tessék megoldani. Igen. A Balázs közben így leszázalékolta magát, úgyhogy az ő nevében is nagyon köszönjük a figyelmeteket, és hogy itt voltatok. Ha minden igaz, jövő héten találkozunk. Majd meglátjuk. Szevasztok! Sziasztok!